van de Dru. De beroemde fabriek in Ulft van potten, pannen, gietijzerij ooit. Ja, je proeft hier de sfeer van vroeger. En u kunt het zich misschien nog wel herinneren als u tenminste op tijd in de jaren 50, 60, 70 op de huishoudschool zat, die oranje en groene pannen van de Dru. Kijk, deze deksel, ik zie hier een mooie vleespan. Ik zie hier een, jawel, een aardappelemmer. Er staat ook netjes op aardappelen, zodat je je niet vergist. Een teltje om je handen in te wassen in de tijd dat er nog geen douche of lavet was. Een melkkannetje, het kan niet op. En naast me staat een van de mannen die we dankbaar moeten zijn voor het feit dat we dit allemaal nog kunnen terugzien. Dat is namelijk Peter van Toor. En Peter is een van de mensen die vanaf het begin betrokken is bij de Dru als monument, als industriepark. Hij is bij het IJzermuseum betrokken en hij weet veel te veel van alles als het over de Dru gaat. Peter, we staan hier voor een foto. En daar zien we een aantal arbeiders en we zien een hoop potten en pannen. Vertel eens, wat zijn die potten en pannen? Dat zijn de pannen, die braadpannen die net uit de gieterij zijn gekomen. En die staan hier in de afbramerij bij de poetsmachine te wachten tot ze in de poetsmachine geplaatst worden. En de arbeiders, wat ouderen, maar vooral ook jongelui, een paar kinderen zien we. Het is een foto uit 1904. Toen is er een groot artikel verschenen over de directeur destijds, Deurvorst. En er zijn indrukwekkende foto's gemaakt. Indrukwekkend is het, maar ook ja, angstwekkend wil ik niet direct zeggen, maar wel zorgwekkend wat je ziet. Ja, vertel eens, je zegt zorgwekkend. Wat is aan dit plaatje zorgwekkend? Moeten we dan naar die mannen kijken en naar die kinderen? Nou, zeker ook naar die kinderen. Die jongste daar, dat zal 12 jaar zijn met zijn hand voor zijn mond. 13. En we weten ook wel uit die tijd, toen was er al wel een kinderwetje van Houten. Hè? Dus we mochten niet 's nachts werken. Er waren wel wat regels, maar we weten dat het redelijk gewoon was. Als je 12 jaar was, dan mocht je met vader of met opa of met de buurman mee naar de fabriek. Had je werk, waren de mensen blij mee, natuurlijk. De arbeidsomstandigheden, dat begon in die tijd net te komen dat het eindelijk toch niet goed was, ja. Deze arbeidsomstandigheden. Ja. We zien één man met een gestreept blouseje aan en die kijkt inmiddels scheel en die heeft een hele stapel gietijzeren pannen op zijn schouder. Is daar een verklaring voor waarom hij zo scheel kijkt? Ja, mensen wijzen er wel eens op van wat was er met die man? Nou, ik denk dat het heel simpel is. In die tijd zo'n foto maken, daar was de fotograaf een minuut, twee minuten bezig en moest je stilstaan en hij heeft 6 van die pannen, dus ik denk 10 kilo op zijn schouder. Nou ja, dan ga je na een paar minuten wel een keertje een beetje scheel van kijken, is het idee. Ja, ja, en naast hem staat de opzichter met een grote, manhaftige, materiale snor. Weten jullie eigenlijk wie dit zijn of zijn het allemaal vermoedens? We hebben van deze mensen helaas nog niks kunnen achterhalen. Een andere foto uit 1904 van de gieterij, waar ze met de gietlepels klaarstaan. Daar is wel van iemand bekend, in de meneer Wijkamp, wie het is. Maar voor de rest hebben we deze gezichten niet kunnen koppelen aan namen. We hebben de meeste namen wel, arbeiderslijsten. Maar ja, er staan geen foto's bij, dat hoefde toen nog niet. Ja. De gewone mensen zijn anoniem. Hè? Dat is een van de tragische dingen. Precies, uit de geschiedenis. Ja, de directeur weten we, de mensen die er werken niet. Er zijn hier veel straten, er is een deurfors van de directeur. Straten, er is helaas nog geen Huttekeelsplein. Moet je aan komen. Dat lijkt me een heel goed einde voor dit gesprekje. Dan moeten zeggen nog even in algemeen Nederlands wat van plein dat zou, hoe dat zou moeten heten. Dit is algemeen Achterhoeks, Huttekeel. Dat is een schitterend woord voor een ijzergieter. Een iemand die op de Dru, op de fabriek ijzergieterij werkte. Ja, dus een Huttekeelplein. Nou, de gemeente Oude IJsselstreek heet dat tegenwoordig, ja, denk ik. Ja. Die weet wat ze te doen staat. Dick, bedankt. Julie, we gaan over naar jou. Of Dick, Peter, bedankt. Ja, dank je, Jos. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over de geschiedenis en toekomst van de zware industrie in Nederland aan de hand van het verhaal van de Dru. Maar we gaan het ook over andere zaken hebben. Zo spreken we straks met de voormalige perschef van Martin Luther King. Want u wist het vast niet, maar deze Amerikaan, Harkert Kleinfelter, woont al decennia in Friesland. En straks na 11 uur bespreken we ook de nieuwe film van Paul Verhoeven. Een sensationeel, maar naar men zegt op waarheid gebaseerd drama over de pest, lesbische nonnen en een keiharde machtsstrijd in een 17e eeuws klooster. En verder spreken we onder andere met Anne-Greet van Bergen, bekend van haar bestseller Gouden Jaren, en de column is van Micha Wertheim. En dan nog even één huishoudelijke mededeling. We zenden met OVT deze hele maand oktober nog uit vanuit allerlei historische locaties die van doen hebben met het thema van de maand geschiedenis. Dat is aan het werk. En als u daar nog bij wilt zijn, voor volgende week zijn nog een paar plekken beschikbaar. We zitten dan in het arbeidersdorp Budeldorpplein in Noord-Brabant. En u kunt een plekje reserveren door ons te mailen op ovtlive@vpro.nl of lees het even rustig na op onze site vpro.nl/ovt. En ons publiek gaat even laten horen, hopelijk, hoe gezellig dat is en dat u daar absoluut bij moet zijn. Ja, heel goed. Nou, we zijn hier dus in het hart van de Achterhoek, waar de eerste industrie van Nederland ontstond. En dat begon al halverwege de 18e eeuw. Later in de 20e eeuw beleefde de ijzerfabriek De Dru hier in Ulft zijn gloriejaren. En inmiddels, sinds het begin van deze eeuw, zijn de fabrieken gesloten en heeft de zware industrie plaatsgemaakt voor een zogeheten cultuurfabriek. Vroeger hoorden ijzergieterijen dus net zo bij deze streek als nu de hoogovens van Tata Steel bij IJmuiden. Maar hoe moeten we nou eigenlijk terugkijken op de geschiedenis van deze fabriek? Met nostalgie of opgelucht dat de vervuilende fabrieken gesloten zijn? En wat leert het verleden van de zware industrie ons over de toekomst ervan in Nederland? Ja, dat zijn allemaal vragen die we voorleggen aan historicus Dick Nas, schrijver van het boek IJzer, de geschiedenis van een machtig materiaal. 600 pagina's, ga er maar aan staan. En aan historicus Joost Dankers. En Joost heeft twee boeken over hoogovens. Eén samen met collega Jaap Verheul uit Utrecht. Joost is ook verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En omdat één boek niet voldoende is in het leven, heeft hij een tweede geschreven bij het 100-jarig bestaan van Tata Steel. Dus nog een boek over de hoogovens. Jaap, moet je mij horen. De naam gaat vanochtend niet lekker. Joost, twee boeken. Was je niet op uitgekeken? Nee, zeker niet. Het bedrijf in IJmuiden is een enorm boeiend bedrijf. IJzer is natuurlijk een heel boeiend materiaal. We komen het overal in ons leven tegen. Nou, mijn collega Dirk weet daar alles van. Van conserveblikjes tot auto's, koelkasten. IJzer was natuurlijk al in gebruik sinds de oudheid. 700 na Christus begon hier in Nederland de ijzertijd. Werd vooral gebruikt voor gereedschap. Maar ook voor wapens, speerpunten, pijlen. Het stond aan de basis van de industriële revolutie in de halverwege de 18e eeuw begon in Engeland. De productie van ijzer en staal. Dat maakte de bouw mogelijk van een heel type, nieuw type machines. De stoommachine, spoorrails, nieuwe gebouwen. Crystal Palace in Engeland. Maar ook skyscrapers in de 19e eeuw in New York, eind 19e eeuw. In de 19e eeuw kwam de massaproductie van ijzer en staal op. In Duitsland, Engeland, Frankrijk, vooral rond de kolenbekkens. Het Roergebied is bekend. En kolen zijn van belang omdat er heel veel energie nodig is om ijzer uit steen te smelten. En dat was eigenlijk ook het einde van de ijzerwinnerij hier in de Achterhoek. Want dat gebeurde nog op basis van houtskool. Als ik jou zo hoor, Joost, dan is eigenlijk alles hier begonnen. Dus Nederland is de Achterhoek dank verschuldigd voor het begin hiervan. Ja, ja. Want hoe begon het eigenlijk, Dick? Het begon met een ijzerhut, lezen we altijd. Wat is dat? Een ijzerhut. Hoe is het begonnen? Een ijzerhut is Achterhoeksjargon voor ijzergieterij. Laten we daar gewoon bundelen. Wat het hier begonnen is, zijn ijzermolens. Dat is een term die niet veel gebruikt wordt, maar ze staan wel op oude kaarten vermeld als zodanig. Dus hou die term aan. Die ijzermolens, dat waren eigenlijk kleine hoogovenbedrijfjes. Schachtoventjes die hier terechtkwamen. De oudste is uit 1689 aan de Bielheimerbeek. Ene meneer Olmiers, een zoon van een Lochemse dominee. Die was de entrepreneur die daarmee startte. Man was eigenlijk handelaar, reisde door Europa en had de kennis uit Duitsland opgedaan. En ontdekte dat hier een flinke partij oer uit de grond te graven was. Er was waterkracht. En dat maakte bij elkaar de elementen om zo'n klein hoogovertje daar te starten. En hij begon dus met ijzer te smelten uit ijzeroer of ijzererts. En dat is eigenlijk de start. En daar groeit het verder uit. De tweede is de Dru, die dan om de hoek komt te kijken. En zoals dat gaat in goede families, Olmiers en de Dru kregen onmiddellijk ruzie over het gebruik van oer in deze omgeving. Want beide dachten dat ze daar exclusief in waren. Kijk. Ja, precies. En want inderdaad, dat het hier echt een industrieel bedrijf wordt. Dat is met de Dru. Wanneer begint dat precies? Is dat 19e eeuw inderdaad? Ja, ik denk dat het goed is om in twee stappen te kijken. Die ijzermolens waren echt ambachtelijke bedrijven. Daar kwam geen stoom aan te pas. Er kwamen geen grote machines. Wat maakten ze eigenlijk? Ben ik ook al benieuwd. Ze smolten uit ijzererts, ijzer. Mm-hmm. En men hield dus daarna ruw ijzer over. In die ontwikkeling werd dat wel gegoten. Het werd in blokken aangeleverd, in staven. Maar er werd ook wel gegoten. En dat deden ze simpelweg op de vloer in het zand. Men stempelde daar een model in dat zand. En daar goot men in. En dan kreeg men bijvoorbeeld ijzeren haardplaten, die je nog in veel musea's kan tegenkomen. Hoeven niet per se hier vandaan te komen, maar dat werd er onderaan gegoten. Ook de oude fabriek aan de Bielheimerbeek maakte pannen, zware ijzeren pannen. Dat was een aanvang. En wat er bij opgraving een keer ontdekt is, toen kwamen er een paar matrijzen tevoorschijn. En ze maakten ook mortierbommen. Matrijzen? Matrijzen is een model waar je ijzeren kan ingieten, zodat je een product overhoudt. Juist. Ja, en wanneer wordt het dan meer industrieel? Meer industrieel, dat gebeurt eigenlijk medio 19e eeuw. In 1830 is de eerste die met een koepel over gaat smelten. Dan is eigenlijk het hoogovertijdperk aan het beëindigen hier in de Achterhoek. Het duurt dan nog wel een paar jaar voordat de laatste ook dicht gaat. Maar dan ga je smelten met ruw ijzer wat je van elders aankoopt. En de eerste daarvan was Nering Beugel. Nering Beugel kocht ook gelijk een stoommachine in die periode. Nering Beugel in Deventer overigens, dus ook niet zo ver weg hier vandaan. En daar begon eigenlijk het industriële tijdperk ook voor de ijzergieterijen. Stapsgewijs kwamen ook de andere ijzermolens met een koepel over aan de slag. En we introduceerden de stoommachine om de productie. En die stoommachine was nodig om wind aan te blazen voor die hoogoven, voor de oven, om de temperatuur daarvan omhoog te krijgen. En dan kon je dat ruwe ijzer smelten. De laatste in die reeks overigens die naar die techniek overstapte, dat was de Dru. Oké. En we hoorden net Jos al even in gesprek met Peter van Toor over hoe dat dan was voor die arbeiders en hoe die dit beleefden, het werk hier. Maar er is ook een prachtige reportage gemaakt door onze collega Gerard Leenders al meer dan 20 jaar geleden, waarin mensen zijn geïnterviewd over hoe het leven hier was. En daarin hoorden we ook onder andere de zoon van de plaatselijke kroegbaas vertellen over de verhoudingen tussen arbeider en directeur en het leven van de arbeider hier. Ik weet niet hoe ik zeg maar. Meneer Duyfos, dat was de directeur, die zei tegen de pastoor: hou jij ze maar zoet, dan zal ik ze wel arm houden. Als de directeur door Ulf liep, dan boren ze allemaal als een knipmes. De pet af. En vrijdag kwamen ze dan bij jullie in de zaak, de medewerkers, zaterdags? Ja, en die hadden toch zo graag een bolletje. Die verdienen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 12,60 in de week. En dan dronken ze voor 30 cent dronken ze 2 borreltjes. En dan hadden ze gezichten, er was geen douche op de Dru. Ze kwamen gewoon met de zwarte gezichten bij ons, met de klompen aan. En sommigen bleven wel eens eventjes hangen en dan kwamen de vrouwen kwamen hun ophalen. Waar blijven jullie? Zaterdags ook werken. Ze waren zo arm allemaal. Heel erg. Ja, de mannen waren arm, werden zelfs bewust arm gehouden door de directeur, zegt deze zoon van de kroegbaas. Dick, beschrijft hij het een beetje goed? Ja, de situatie was een beetje dubbelhartig. De meeste achterhoekers of mensen die hier woonden en bij de Dru of bij de andere ijzergieterijen werkten, hadden gewoon als achtergrond een agrarische achtergrond. En veelal hadden ze natuurlijk ook een eigen tuin. En men was gewend om in campagnes te werken. En de oude ijzermolens werkten ook alleen maar gedurende een paar maanden per jaar. En dat was net de periode dat je niet in het boerenbedrijf hoefde te werken. Dus dat werkte. Die traditie was er ook. Dus op het moment dat er geoogst moest worden, dan lieten ze gewoon het bedrijf in de steek. Dat vonden ze natuurlijk bij de Dru heel erg. En daar deden ze ook bestraffend over. Aan de andere kant werden de lonen wel laag gehouden, bewust. Want mensen hadden tenslotte een tuintje waar ze hun groenten konden verbouwen. En was het leven hier goedkoper. En dan hoefden ze ook minder te betalen. Dus aan de ene kant klagen dat ze gebruik maakten van die cyclus in die tuinbouw. En daar dan over mopperen. Aan de andere kant er gebruik van maken om het loon laag te houden. Ja, die mannen waren dus Maar ze waren ook trots op hun werk, toch? Of hoe moeten we dat zien? Voelden ze trots voor het bedrijf? Met name, ik kom hier vandaan, uit streek. Ik kan me herinneren dat in de jaren 60 nog mensen met trots spraken. Ik ben van de Dru. Was dat zo? Ja, ik denk dat voor veel maakindustrie geldt. Mensen maakten een product, deden iets in hun handen. En daar zag je ook een eindresultaat van. En ik kan me voorstellen dat als je bij familie in het westen van het land komt en je ziet daar op de planken in de keuken de groene en de oranje pannen staan die jij mee hebt gefabriceerd, dan heb je iets te vertellen. Dat is in maakindustrie ook niet ongebruikelijk. Denk aan de scheepsbouw, denk aan andere waar mensen erg trots op waren. Aan de andere kant hadden ze wel vies, vuil en vaar, zwart, heet, roet. Het was zo belastend als het maar kan. Daarnaast werd je dan ook nog laag betaald. Je werd lullig aangesproken, ook vaak uit de bedrijfshiërarchie. En daar zat de haatkant. Hè. Dus aan de ene kant het mooie bedrijf, het mooie product. En samen met je collega's iets fabriceren. Je doet iets collectiefs. Het is bijna de supportersreeks bij Feyenoord in die zin. En dan heb je een samenhorend gevoel. Je hebt het samen product. Maar je hebt ook de samen de ellende die daarin zit. Dus het is een beetje, ze hebben voor de Dru het Feyenoord gevoel. En als Rotterdammer denken ze voor de Dru ook als een soort Ajax. Bij wijze van spreken. Om de vergelijking even vast te houden. Ik hou gelukkig niet van voetballen, dus daar hoef ik niet mee te gaan. Maar we hebben nog ook een prachtig fragment. Is het niet jullie ook nog een keer uit die documentaire over de aard van het werk? Precies, over hoe smerig het eigenlijk was. Laten we er even naar luisteren. Je moet niet vergeten, die gieterij, dat was, ik durf het nou rustig te zeggen, dat was een pestding. Daar ging zoveel zwavel en koolmonoxide en vliegas de lucht in. Als je daar gevoelig voor was, dan nou, een tijd van de mum, zeker voor stroflogen. En er zijn veel mensen aan overleden? Nou, wel, ik dacht, mensen nou, die zijn wel wat vroeg de pijp uitgegaan. Dan denk ik, van ik zou die gieterij dan nou een rol in gespeeld hebben. Want die hadden meestal ook dat vieze, smerige werk. Dick, is daar nog iets kort over te zeggen? Weten we hoe schadelijk het werken hier was voor mensen? Nou, niet heel echt, maar de gemiddelde leeftijd van mensen lag echt niet zo hoog. Zeker niet vergelijkbaar met nu. Wat wel bijvoorbeeld een indicatie is, er bestaan rapporten van de arbeidsinspectie van begin vorige eeuw. En daar zie je de gieterijen als de meest gevaarlijke bedrijfstak tevoorschijn komen. Natuurlijk met brandwonden, maar ook soms wel erger met ongeluk en dat soort zaken. En dat tekent de situatie, denk ik. Ja. Zo'n haat-liefde verhouding, hè, die geschetst wordt, Joost, van degene die hier werken en van degene die hier woonde. Dat lijkt zich op een bepaalde manier ook in het groot bij Tata Steel en Hoogovens af te spelen. Dat mensen in IJmuiden of in Wijk aan Zee, ja, ook zo'n soort, je leeft ervan, maar tegelijkertijd voel je ook wel dat er iets niet klopt, dat je er niet gezonder van wordt. Klopt dat? Speelt dat daar ook? Dat denk ik wel. Ja, die trots bij de mensen die bij het oude Hoogovenbedrijf werkten, die herken je zeker. Het ging vaak van vader op zoon of van vader op dochter zelfs over. En mensen werkten daar als familie. Maar tegelijkertijd realiseert men zich ook wel steeds sterker dat het staalbedrijf ook een gevaarlijk bedrijf is. Hoewel er heel sterk aan de veiligheid binnen het bedrijf wordt gedacht. Maar het is ook een bedrijf dat vervuilend is. Dat is onmiskenbaar. Daar wordt heel veel aan gedaan. Al sinds de jaren 70 is het bedrijf bezig om met allerlei technieken, bijvoorbeeld het afvalwater te zuiveren. En ook de uitstoot van vervuilende stoffen terug te brengen. Maar het is onmiskenbaar dat daar nog een probleem ligt en dat de omgeving daaronder te lijden heeft. Dat is zeker waar. Om even terug te komen op de vroege dood van mensen hier in de omgeving. Je moet niet vergeten, de levensverwachting is de afgelopen decennia enorm gestegen. Toen de AOW in 1957 werd ingevoerd, was de levensverwachting voor mannen 67 jaar. En dus je ging met je 65ste met pensioen en dan had je nog twee mooie jaren. Dus we zijn ook heel erg gewend geraakt dat we allemaal. Wat jij schetst in die tijd die jij schetst, had de helft van de zaal hier niet meer gezeten. Waarschijnlijk. Ik moet het. Dat is toch een troostrijke gedachte dat u hier allemaal nu nog zit. Ja. Ik wil even, Dick, De Dru, dat houdt op een gegeven moment op. Ze gaan van die potten en pannen over op gashaarden. En dat is even Nederland de gasbel, dat loopt als een trein. En dan stort het eindelijk een beetje in. Hoe kwam dat? Hebben ze de boot gemist? Nou, ik vind dit is een lastige vraag om goed te beantwoorden. Die gieterijsector is... Nou, ik wil zeggen, beantwoord hem dan maar fout. Omdat het zo... Het is een heel complex verhaal als je dat echt wil vertellen. Maar een kortheidshalve... Er was natuurlijk op een gegeven moment gewoon overproductie. In die gieterijwereld heel sterk gegroeid. In de jaren 50, 60, de enorme capaciteit die daar ontstaat. Je hebt hier vlak over de grens ook een hele grote gieterijbrand gehad. Dus er was een hele sterke concurrentie. Er komen alternatieve producten, want het prachtige van metaal... en metaalgieten is natuurlijk... je kan daar producten van maken in elke gewenste vorm. Probeer dat maar eens in hout, bijvoorbeeld. Maar er komen ook alternatieve materialen, kunststoffen... die daar en dan staat aan alle kanten die markt onder druk. De ouderen die het onvoldoende hebben geïnvesteerd... naar een hoger niveau, die leggen het loodje. En zeker ook de kachelfabrikage. We gaan over op aardgas... De gietijzeren kachel gaat uit de mode, letterlijk, en stopt. Dus de basis van een hele brede ijzergieterijindustrie... waar veel kachelindustrie in zit, ja, die gaat eigenlijk teloor. Ja, de mensen gaan over... Het is gewoon een beetje het einde, het is op. Ja, de mensen gaan over op centrale verwarming en dus geen gaskachels meer. Jos, we moeten toch ook nog even over de toekomst hebben... van de zware industrie in Nederland. De afgelopen paar jaar is ook heel veel discussie ontstaan... specifiek over Tata Steel in IJmuiden. Je had het er al eventjes over. Voornamelijk dit jaar ook, omdat er een RIVM-onderzoek weer uitkwam... waaruit bleek dat Tata Steel in de omgeving gezondheidsschade veroorzaakt. Ook omdat het bedrijf verantwoordelijk is... voor maar liefst 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Dat is de grootste CO2-uitstoter... in het land. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar nou als geschiedschrijver van de Hoogovens naar die toekomst van Tata Steel? Nou ja, op de eerste plaats, we lossen het probleem niet op door het bedrijf te sluiten. Dan verplaatsen we het probleem. Hè. Het is een waterbedeffect. Want dat staal hebben we toch nodig. Dat gaan we dan importeren uit China, uit Rusland. Waar fabrieken staan die net zo vervuilend of zelfs vaak veel vervuilender zijn. En dat probleem krijgen we dan toch hier weer op ons bordje. Het tweede is, Hoogovens is opgericht in 1918... aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dan krijg je echt het historische verhaal. Nederland had een zeer bloeiende metaalnijverheid. Onder andere de ijzergieterijen, maar ook de scheepsbouw, machineindustrie. Die was volledig afhankelijk van import van ijzer en staal uit het buitenland. Maar dat was geen probleem, want we hadden Duitsland lag vlakbij hier... België, Engeland hadden een overvloedige productie van ijzer en staal. En daar kon de Nederlandse metaalneverheid op tot bloei komen... totdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914... en de ijzer- en staalimport volledig wegviel. En we dus met een enorm probleem zaten. Die hele ijzergieterij hier was afhankelijk van het buitenland... want ze konden zelf... Ja, de ijzeroer was helemaal stilgelegd, neem ik aan, zo in rond 1914. Dus... Toen viel dat ineens, werd duidelijk dat we helemaal afhankelijk waren van het buitenland. En toen is er dus een beweging op gang gekomen, is er een hoogoverbedrijf gestart. Dat is een hele langdurige ontwikkeling geweest. Pas in 1924 kwam het eerste ruwijzer. Pas in 1936 gingen ze staal produceren. Pas na de Tweede Wereldoorlog staalplaat en staalblokken. Dus voor je zo'n bedrijf op gang hebt, ben je ook bijna 50 jaar verder. En als we dit nu stilleggen... dan zijn we straks afhankelijk van China, Rusland, de Verenigde Staten... voor onze staalproductie. Willen we dat wel? Voor al dit soort strategische producten afhankelijk zijn van het buitenland. En dan nog even kort ten slotte. De Tata Steel heeft nu ook gezegd ze willen vergroenen. Maar ze hebben ook gezegd, samen met ook het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben ze gezegd dat gaat 1 miljard ongeveer kosten... aan nieuwe infrastructuur die dan moet worden opgebouwd... voor waterstof en al dat soort zaken. Ja. Vind je, zouden wij daar dus inderdaad als Nederlandse overheid... Nederland zouden we dat gewoon moeten doen? Absoluut. Dat is absoluut. Kijk, daarmee... Ja, maar dat betekent dus ook de belastingbetaler. Ja, maar als wij 1 miljard, willen wij dat om de vervuiling op de wereld minder groot te maken? Dat willen wij afvragen. Onze levensstijl zodanig aanpassen dat we geen auto meer rijden? Want we hebben staal nodig om auto's te kunnen maken. Om treinen te kunnen maken ook. Hè. Dus we hebben dit product, het prachtig product, we hebben het nodig. En als wij zijn als Nederland kapitaalkrachtig genoeg om zoveel te investeren dat we straks een staalfabriek hebben die op waterstof produceert. Hè, als de techniek dat toelaat. En dan heb je een voorsprong. En ik denk dat we als Nederland echt een kans hebben om dat te doen. En je zegt, een voorbeeld te maken. Je hebt de voorsprong dus ook uit bedrijfstechnisch oogpunt is dat wijs. Ook uit onze handelgeest. Ik vind dat... Ja. Nou, dan gaat het misschien wel lukken. En het is, ja. Kijk, en Hoogovens ligt aan zee. Dat is altijd al een asset geweest van het bedrijf. Het kon erts en kolen importeren vanuit het buitenland. Het is nu een asset omdat de energie daarvoor moet worden opgewekt op windmolenparken in zee. En daar ligt het staalbedrijf relatief dichtbij. Oké. Okay. Nou, goed. Heel erg bedankt, Dirk Nas en Joost Dankers, voor dit gesprek. Dirk Nas die schreef onder andere het boek IJzer, de geschiedenis van een machtig materiaal. En Joost Dankers onder andere Hoogovens 4593. De column van Michael Wertheim. Deze week is het 2 jaar geleden dat Gary Goldschneider op 80-jarige leeftijd overleed. Ik ontmoette Goldschneider bij toeval, al dacht hij daar zelf anders over. Eigenlijk had ik die dag een afspraak met Berthe Meijer, culinair journalist en kookboekschrijfster, die ik zou interviewen voor de Universiteitskrant van Maastricht, waar ik als student voor schreef. Een streekbus bracht mij naar een nieuwbouwwijk waar ik al snel de weg kwijtraakte. En dus vroeg ik een vriendelijke man met grijs haar of hij mij kon helpen. De man, die met een Amerikaans accent sprak, wist precies waar ik moest wezen. Het toeval wilde namelijk dat hij getrouwd was met Berthe Meijer. Althans, ik dacht dat het toeval was. Gary Goldschneider vond het te toevallig om onze ontmoeting aan het toeval toe te schrijven. Eenmaal binnen vertelde Berthe Meijer dat ze eigenlijk niet snapte waarom ik helemaal uit Maastricht was gekomen om haar te interviewen. Zoveel had ze niet te vertellen. Natuurlijk, toen ze begon met schrijven, dachten veel Nederlanders nog dat je macaroni het best met suiker en boter kon opdienen. En inderdaad, knoflook was toen iets waar de meeste lezers van gruwelden. Maar of zij op alle veranderingen echt invloed had gehad, durfde ze niet te zeggen. Ze wilde gewoon graag mensen enthousiasmeren om lekker te eten en te koken. Daarom had ze ook expres geen dure oven laten plaatsen in de keuken waar we zaten. Een professioneel fornuis was haar wel aangeboden door een aantal fabrikanten, maar ze wilde dat haar keuken niet beter was dan die van de lezers. Terloops kwam ter sprake hoe ze als jong meisje in Bergen-Belsen zag dat recepten als een soort pornografie in het barak werden doorgegeven en voorgedragen. Alles om de honger maar een beetje te stillen. Maar wat die herinnering betekende, dat wist ze eigenlijk ook niet. Liever had ze eigenlijk dat ik mij eens verdiepte in de geschiedenis van haar echtgenoot, die tijdens ons gesprek naast haar aan tafel was gaan zitten. Goldschneider bleek inderdaad een interessant verhaal te hebben. Zo was hij geboren met een fotografisch geheugen. Als piepklein kind mocht hij al op de Amerikaanse televisie gedichten van Shakespeare voordragen, vertelde hij. Teksten waar hij niets van begreep, maar die hij met behulp van zijn fenomenale geheugen fonetisch kon herhalen. Althans, zo herinner ik mij zijn verhaal, want in tegenstelling tot Goldschneider ben ik niet gezegend met een fotografisch geheugen. Na zijn studie medicijnen aan Yale University ging Goldschneider niet aan de slag als arts, maar maakte carrière als marathonpianist. Hij voerde in 1984 alle 32 Beethoven-sonates achter elkaar op. Alleen om te drinken mocht hij stoppen. Ook alle Mozart-sonaten speelde hij dat jaar in een 6 uur durende marathon. Maar zijn echte interesse lag bij verjaardagen. Zijn hele leven, zo vertelde Goldschneider, had hij verjaardagen van vrienden en beroemdheden in zijn geheugen opgeslagen. Hoe meer namen en data erbij kwamen, hoe meer verbanden hij begon te zien. De verbanden die hij zag waren zo overtuigend dat hij niet kon geloven dat er toeval in het spel was. Nieuwsgierig informeerde hij op welke dag ik geboren was. Toen ik het antwoord gaf, verscheen er een grote grijns op zijn gezicht. Dit kon geen toeval zijn. Want, zo wist hij meteen, ik deelde mijn verjaardag dus met Jean-Jacques Rousseau. Maar ook Mike Tyson had zijn verjaardag rond die tijd. Wat ik zag als een vrolijk toeval, zag hij als het zoveelste bewijs dat toeval niet bestaat. Want zowel Rousseau als Tyson voelden zich als kind onbegrepen, maar wisten uiteindelijk hun gelijk te bevechten. Dat, zo voorspelde hij, zou mij ook lukken. Met mijn geboortedag kon het haast niet anders. Ondertussen had Berthe Meijer een groot boek op tafel gelegd. The Secret Language of Birthdays. Een meer dan 800 pagina stellend naslagwerk waarin Goldschneider zijn theorie over verjaardagen helemaal had uitgewerkt. Van dat boek zijn er, zo las ik vandaag op internet, inmiddels meer dan 1,5 miljoen verkocht. Een wonderlijk pseudowetenschappelijk naslagwerk. Maar ook het ontroerende verslag van iemand die kijkend naar de geschiedenis overvallen werd door het onweerstaanbare verlangen om uit alle chaos en willekeur in het verleden iets te halen dat ons de weg kan wijzen naar dat wat ons in de toekomst nog te wachten staat. Ja, Micha, bedankt, bedankt. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Industriepark Dru in Ulft. En zoals elke week deze Maand van de Geschiedenis hebben we een muzikale gast. En vandaag is dat Vera Bon. En voor de Maand van de Geschiedenis in het Erfgoedfestival is zij afgereisd naar het Huis der Provincie in Arnhem, waar ze een eerbetoon aan heeft geschreven. En Vera, voordat je gaat spelen, vertel even kort, wat is het Huis der Provincie? Ja, dat is een heel groot huis midden in het centrum van Arnhem. Wat ze eigenlijk wat wilde doen. Het is na de slag om Arnhem helemaal opnieuw opgebouwd. En ze wilde het eigenlijk weer het kasteel maken midden in de stad wat het ooit was. Van Maarten van Rossum, geloof ik. Hè? Sorry? Van de krijger en ridder Maarten van Rossum, als ik het goed heb. Daar weet ik dan weer even okay, niet ga door. Het fijne van. het is eigenlijk het gebouw waar zaken van de provincie worden geregeld. En dat zijn alle dingen tussen de gemeente en het Rijk. We zien wel wat er op onze stoep gebeurt. Maar eigenlijk had ik persoonlijk geen flauw idee wat er qua... ze bepalen wanneer steden mogen uitbreiden. En milieu, de provinciale wegen. Dus hoe we van hot naar her komen. Al die dingen gebeuren er. En daar gaat ook jouw eerbetoon over. Wat heet Alles wat je niet ziet. Precies. Ik strompel mijn bed uit. Ik trek een blouse over mijn pyjama. Druk het knopje van het koffiezetapparaat en kijk mezelf in het voorbijgaan in de spiegel aan. Maar kijken doe ik eigenlijk niet echt. Als je niet voor de dag hoeft te komen, maakt het ook niet uit of je weet hoe de ander je ziet. Het was wel even leuk om wat langer thuis te zijn in dat huis van mij. Om te zitten op die dure bank die ik zo nodig moest hebben. Te zien hoe de hondenbaasjes gluren door de lamellen. Maar het lijkt of het sneller nacht wordt als je niet voor de dag hoeft te komen. De schemering zet in vanaf het moment dat ik normaal gesproken mijn wandeling naar de kantine zou lopen. De deur uit, de straat op, de chaos. Het is juist die overgang tussen huis en werk die paal en perk stelt aan mijn gedachten. Ik wil zo graag dat ik weer ergens verwacht word. Want zodra ik mijn voeten van de trappers verplaats naar haar trappen, ik langs haar statige stenen gevel loop, dan voel ik dat ik leef. Ik draag haar als een jas en ze zit me als gegoten. Zoals mijn huis soms te klein is, houdt zij me groot. En ik weet, ik ben en blijf een klein radar in een groot systeem. Maar dat is voor mij geen probleem. Ik hoef geen naam op de gevel. En niemand hoeft te weten dat ze rijden op onze wegen. En dat we samen het water uit de kranen drinkbaar maken. Hoe we het gerecht gericht leiden met beleid. De boel in goede banen, de brug tussen gemeente en rijk. Zij is de kroon op mijn werk. Met haar houten stoelen, verleden en toekomst. Zodra ik door haar poorten loop, voel ik mij onder de mensen een mens. Zij is het toneel waar ik kan stralen, maar ik zit al te lang in de coulissen van mijn eigen bovenkamer. Ik ruil mijn stenen kop vandaag nog voor een kartonnen beker. Als ze me de toegang tot dat gebouw weer zouden verlenen. Van je nu zegt dat. later heeft zij al in de hand. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, Martin Luther King is de gevaarlijkste zwarte in Amerika. En we moeten alles wat in onze macht ligt aanwenden om hem te vernietigen. Aldus schreef de FBI in een memo uit 1963. Het was slechts een paar dagen nadat Martin Luther King honderdduizenden mensen had toegesproken bij de March on Washington met zijn beroemde toespraak I Have a Dream. De jaren erop zou blijken dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst ook daadwerkelijk alles zou doen om Dr. King kapot te maken. Dat toont de documentaire MLK versus the FBI wel, die deze week uitkwam. Het is een documentaire gebaseerd op talloze documenten uit de archieven van de FBI die een paar jaar geleden voor het eerst opengingen. En we bespreken de film met een bijzondere gast die Martin Luther King persoonlijk gekend heeft, de predikant Harkert Kleinfelter, voormalig perschef van MLK, die alweer decennia hier in Nederland woont. Welkom, Harkert. En laten we voor de naar de film gaan je even introduceren. Mensen zullen wel denken, hoe is het mogelijk dat deze man hier beland is? Je was zijn perschef, dat kwam als volgt tot stand. Je had een Philips bandrecorder. En daarmee toog je in 1965, toen je zelf nog theologiestudent was, naar Selma, Alabama. En voor de context, daar vonden op dat moment belangrijke betogingen plaats voor het kiesrecht van zwarte burgers, onder leiding van King. Want in grote delen van het zuiden konden in die jaren zwarte burgers niet stemmen door allerhande beperkingen en regels die de staten oplegden. En die daarna ook door die protesten zijn verboden door een nieuwe wet. En vanaf die tijd stond jij Dr. King bij door opnames te maken van zijn speeches en te bemiddelen met de pers. Maar dan zijn wij toch wel heel nieuwsgierig. Hoe goed heb je hem daadwerkelijk gekend? Ik kwam je wel eens bijvoorbeeld bij hem op de koffie of bij hem eten? Ja, ik kwam bij hem eten. En nadat ik bij Selma kwam en helpen met de elektronica, de bandopnames maken van zijn speeches en toespraken. En at the end van de summer word ik gevraagd om adjunct perschef te worden. En op een dag, mevrouw King belde mij op en vroeg als ik zal naar huis komen om haar bandrecorder te maken dat stuk was. En toen ging ik bij hem naar zijn huis, dat was in de ghetto, en hij zei dat hij wil elke dag herinneren aan voor wie hij werkt. In de ghetto van Atlanta was dat, ja. En toen kwam ik in de huis en het wordt laat en mevrouw King vroeg mij, wil je niet blijven eten? En ik zei, ik wil geen moedie voor je maken. En ze zei, nee, dat is geen probleem. Martin is altijd bezig, onverwacht gasten uit te nodigen om te eten. Zo ik heb altijd extra eten. En ik zei, als dat de toestand is, dan ik zal heel graag blijven eten. En toen ging het bij in de keuken. En toen Dr. King kwam binnen de lot als normaal. En ik zei tegen hem, Dr. King, ik voel mij niet waardig genoeg om aan de tafel met u te zetten. En hij zei tegen mij, nou Harcourt, je maakt het nodig voor mij een lange toespraak te maken om hoe alle mensen zijn gelijk. Ja, mooi. Nu zitten wij, dat is voorrecht, gisteravond ontmoette ik je al in het hotel. En toen zei ik ook, one handshake away from Dr. Martin Luther King. Ja. Dat is altijd kostbaar. Maar Martin Luther King was in de vroege jaren 60 toch natuurlijk een heel omstreden figuur in Amerika. Hoe werd hij in die tijd gezien? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat maakt een groot verschil. Voornamelijk als je woonde in het noorden. Dat is de vergelijking met Nederland, where there was nooit slavernij of apartheid by vet. Altijd discriminatie, that's overall. Maar daar was hij voor de meer progressive mensen als held gezien. En natuurlijk door de voornamelijk zwarte bevolking, maar niet alleen hun. In de zuiden was de tegenovergestelde. Daar was hij alles behalve welkom, mag ik het zo zeggen. Want het is ook in die periode. Het is ook opmerkelijk als je die film kijkt. Dus de directeur van de FBI, J. Edgar Hoover, die zei ook heel expliciet in die periode, ging hij de media in, zei hij bijvoorbeeld: Martin Luther King is a liar, a notorious liar, een leugenaar. Dus er was duidelijk was dat normaal, ook zelfs voor de FBI in die periode, om zich daar zo expliciet over uit te spreken. En had het ook te maken met, je krijgt in de documentaire ook het idee, het had te maken dat ze hem zagen bijna als deel van het rode gevaar. Het was natuurlijk de tijd van McCarthyism en anticommunistische sfeer. Heeft u dat toen ook zo ervaren, dat ze hem zo zagen, dat ze hem daarmee associeerden? Ja, wij hadden een tweesidig relatie met de FBI. Aan de ene kant, in de eerste periode, in vergelijking met de sheriff's posse en de local police, de FBI was iets waar je kunt een beetje vertrouwen, dachten wij. So that was the houding in the begin. Later became the situatie te verlanden. Ja, want had Martin Luther King, had jullie als organisatie eromheen, hadden jullie door dat hij in de gaten werd gehouden door de FBI? Ja, dat hadden wij in de gaten. Dat wij waren in de gaten gehouden. Wij wisten dat alle telefoons waren getapt. Zelfs als ik met kerst of New Year's, dan wenst al de mensen van de FBI of de CIA Merry Christmas en een gelukkig nieuwjaar. Gewoon over de telefoon, u wist, ja, ze luisteren toch mee. Ja, je wist het. Niet geloven. En wist u zelf ook of u bijvoorbeeld zelf ook afgeluisterd werd of u in de gaten gehouden werd? Ik had het niet in de gaten hoe ver dat gaat. Ik neem ik aan mijn persoonlijk telefoon was. Maar later toen ik ging naar de theoloog school. Na twee jaar werken, Dr. King, je zei, je moet het nu afmaken, anders doe je het niet meer. En dat was in de tijd van de protest tegen de oorlog in Vietnam. En wij hebben, dat was de tijd van de verbranding van de dienstbevelkarten. En ik heb met een groep mensen van de theoloog school onze dienstbevelkaart teruggegeven aan de FBI. En de dean zei, je start the academic process, you can do it in een kantoor. So I ging there and ontdekt that they had een stapel from files over mij that was minstens 5-7 centimeter dick, net zo dick as your files. And that was alleen maar 2 jaar. Nou, ik denk, hebben een hele kamer vol. Mag ik nog heel even terugkomen op dat elkaar een vrolijk kerstfeest toewensen? Dat vrolijke kerstfeest, hè, wat wensten jullie de FBI ook een vrolijk kerstfeest? Zijn dat zei ik. Ja. Oh, jullie deden het ook terug? Ja. Oké, okay, nee, voor de duidelijkheid. Ik hoorde niks van hem terug. Nee, ze luisterden gewoon af. En dan, geven ze het. Maar u zegt dus van, u wist, omdat u dus alleen al uw dienstbevelkaart, die draftcard, had teruggegeven, kwam u er al achter dat de FBI over u al een vuistdik rapport had liggen. Dus dat is inderdaad een. Dan moet het met Martin Luther King veel meer zijn geweest. Ik ben ook wel benieuwd. Nu blijkt uit de documentaire ook dat er geluidsopnames zijn gemaakt van Dr. King in hotelkamers waar hij buitenechtelijke relaties had. En die hebben ze naar Dr. King opgestuurd, de FBI, met een anonieme dreigbrief erbij, waarin stond min of meer, er stond echt praktisch letterlijk in, je kan maar beter zelfmoord plegen, want anders dan komen deze opnames vrij. Was dat in die tijd bekend? Weet jij, of ik weet niet of je dat met jou deelde of met de organisatie deelde, was dat bekend dat het zo hoog opliep op een gegeven moment? Ja, dat was wel bekend dat they hadden tapes naar hem gestuurd. Was the suggestie that you moet yourself in the cotton marken. Dat wisten wij. De inhoud van het wisten wij niet bij die verhaal in de kantoor. Iedereen wist dat. En weet u wat dat met hem deed, met Dr. King? Wat zei je? Weet u wat het met hem deed? Voelde hij zich dan... Ja, was hij daar heel nerveus over? Was dat aan hem te merken? Of had hij misschien wel grotere dingen om hem zorgen over te maken? Nee, omdat dat gebeurt voor... Ik was deelnemer van de organisatie. Nou, de organisatie wist het. Maar wat zijn reactie was op de tijd, dat weet ik niet. Nee. Ja. En hebben jullie over... Het was dus voor jouw tijd, dit. Ja, dat Martin Luther King werd gevolgd als hij... Gechanteerd en vervolgd als hij vreemd ging. Ja. Dan kan ik me zo voorstellen dat je als organisatie dan zegt... Martin, even rustig aan. Dat zal hij zeker niet doen. Van de tijd dat hij heeft... voor de Mars voor Rosa Parks begon. En elke dag was hij bedreigd op de telefoon of andere dingen. Dat was een part van leven. En so dat was, ja, onze houding was heel anders. Ja, was het ook, ik bedoel, het was natuurlijk de tijd van de hele theorie van geweldloosheid. Was het ook misschien deel van de strategie? Dacht hij van, nou ja, dit is blijkbaar wat nodig is. Ja. Een van de principes van geweldloosheid is openness. Je doet... Wij waren meer bang voor angst. Angst is een van de grootste oorzaken van geweld. En Dr. King gelooft dat liefde... in de zin van bezorgdheid voor je tegenstander... was een manier om angst lager te maken. So, onze houding was dat een voorbeeld... Ralph Abernathy, his rechterhand persoon en opvolger... was in Selma, en they ontdekte in the preekstoel een wireless microphone. And he packed the thing up and he said, oh, what is dit? Oh, ja, Sheriff Clark, why is I need bang for jou? We gaan up Main Street, and we gaan turn links op South Street, and then we gaan naar de gemeentehouse om te... in te schrijven en aan te stemmen om onze stemrecht te krijgen. Dat was hoe we hem dat dus het idee was, we doen alles in de openbaarheid... en als zij ons willen afluisteren, als zij ons willen volgen, prima. Ja. We hebben niks te verbergen, ja, in zekere. Precies. Ja. Ja. Mag ik nog één vraag stellen over... Je zei net, ik werd gelijk uitgenodigd om mee te eten... en was genoeg toen ik Dr. King en zijn vrouw voor het eerst ontmoette. Je hebt jaren met hem meegemaakt... Nu staat er ook altijd, wat was het nou voor man? Hij staat ook bekend om behoorlijk veel drift, behoorlijk boos kon worden. Wat was het voor man? One handshake away, ik wil het nu horen van je. Ja, Dr. King was meestal altijd rustig. Ik vond zijn privéleven net zo indrukwekkend als zijn public leven. En hij zag mensen als individuelen... en was niet alleen bezorgd voor de massa, maar voor individuelen. Dr. King zag je niet wat je was, of zelf wat je nu bent... maar zag wat je zelf in de toekomst kon zijn... en probeerde je te inspireren om die doel te bereiken. Hij was dus iemand die niet... zag wie je was, maar wie je kon zijn, wat je kon worden. Hij haalde dus eigenlijk altijd het beste uit mensen. Ja. Ja. Okay. Nou, ja, dat hoort toch voor een dominee natuurlijk. Ja. En hij letterlijk behandelt de vuilnisafvaller als de burgemeester. Ja, mooi. En, nu verschijnt deze film meer dan 50 jaar na de moord op Martin Luther King. Dus ook omdat nu die archieven enigszins zijn opengegaan. Er komt waarschijnlijk nog veel meer uit de komende tijd. Tegenwoordig is Dr. King in Amerika, waar je je ook bevindt op het politieke spectrum, is een held. Bijna een heilige, zou je kunnen zeggen. Hoe belangrijk vind je dat die film nu gemaakt wordt? Wat heeft dat nu te vertellen? Ik vind de film ontzettend belangrijk dat het nu uitkomt. Voor twee redenen. De waarheid moet je ook hebben. En al is het bijvoorbeeld op de bandopnames dat worden gestuurd, is suggestief. Je weet niet eens wat het is. En soms is je verbeelding veel groter dan de werkelijkheid. Maar meer belangrijk is dat mensen zijn radicale kant ziet. En hoe dat radicaal is, die is. Met al de herhaling eindeloos van I have a dream. Dat is de kant. Dr. Dr. King gelooft dat racisme, oorlog en armoede zijn een drie eenheden dat is onlosbaar van elkaar. Zo, hij zag dat met de geld waar we een basic in de oorlog in Vietnam te gebruiken, wij kunnen een basisinkomen voor iedereen geven. Dit was een radical account. En ik hoop de film dat mensen zien, dat in his last rede, he said, ik heb de beloofde land gezien en wij moeten dat droom van de eindeloos gevecht tegen armoede, racisme en militarisme doorgaan. Doorgaan, precies. Ja. En dat is eigenlijk dus, dat is wel inderdaad opmerkelijk. Dus ook hij zag dingen die met elkaar verbonden waren, zoals de Vietnamoorlog, het militarisme van Amerika en de armoede in Amerika, het racisme, die wij nu eigenlijk een beetje los van elkaar zien. Maar u zegt van dat zijn zaken die voor hem heel erg verbonden waren, en dat toont die film ook mooi. Ja, en dat is zo belangrijk. Eisenhower waarschuwt tegen de military industrial complex. En het is not here in Nederland, net als het was in Amerika. En de scene of verband tussen de armoede, de unrecht en de verband tussen de industry en de military complex is een van de grootste oorzaken van armoede. We zullen je maar niet vragen hoe je over Amerika van nu denkt. Sorry. Nee, we gaan je maar niet vragen hoe je over het Amerika van nu denkt, maar we hebben een vermoeden. Ja. Hey, dank je wel. Heel hartelijk dank. We zijn Harkert Kleinfelter, voormalig perschef van Martin Luther King. En we bespraken dus de film MLK versus de FBI, die sinds deze week in de bioscopen draait. En voor wie meer wil weten over Harkert, over hem verscheen het boek Het leven van vredesapostel Harkert Kleinfelter. En wij zijn zo terug na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Live vanaf het NPO Podcast Event in Utrecht. Cabaretier Micha Wertheim over zijn populaire podcast Echt Gebeurd. Kijk, sommige mensen vertellen een heel aangrijpend verhaal over een vlucht uit een oorlogsgebied of zo. Voetbal International hoofdredacteur Freek Jansen, maker van de Pakschaal Podcast over Ajax. Wat Ten Hag aan het doen is, ja, dat is niet normaal. En bestseller-auteur Michel van Egmond, maker van de Dik voor Mekaar Podcast over Feyenoord. Tot voor kort was het een heel groot voordeel dat als jij naar Feyenoord ging, dat je dan het geluk had dat je tegen een paal zat aan te kijken. Op NPO Radio 1. De perstribune. Zometeen vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt.

en de Franse pianiste Natalia Milstein speelt sfeerrijke muziek van Prokofjev. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit Industriepark Dru. Met Julie Blessé en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT vanuit de Dru in Ulft. Inderdaad, in de Achterhoek. De Dru, jongere generatie, zal het misschien niet zo heel veel meer zeggen. Maar misschien wel als ik beschrijf wat hun grote trots hier was. De geëmailleerde potten en pannen. Grijs aan de binnenkant en van de buitenkant met een kleur verlopend van rood naar oranje. Er staan een heel aantal hier in de zaal, nu als plantenbakken. Je kan ze nog altijd vinden, ook in de betere kringloop- en vintagewinkels, onverwoestbaar spul. En straks praten we verder over deze plek, hoe het van industrieterrein tot cultuurfabriek werd. OVT, maand van de geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Ja, aan het eind van deze maand gaan we die Libris Geschiedenisprijs uitreiken in OVT voor het beste historische boek van het afgelopen jaar. En nu hebben wij alvast Bart Vuinekotter te gast om een van de genomineerde boeken kort voor ons te bespreken. Vertel, Bart. Ja, ik heb hier bij me Philip Dreugen, Moederstad, Jakarta. Een familiegeschiedenis. Het aardige aan dit boek is in de titel, het is Moederstad. Het is de stad waar zijn moeder geboren is. En Jakarta, Batavia, was de moeder van de kolonie Nederlands-Indië. En wat hij in dit boek op heel vernuftige wijze doet, is die familiegeschiedenis verknopen met de geschiedenis van die stad, Jakarta, Batavia. Zijn moeder is dus geboren in Batavia, moet na de onafhankelijkheid van Indonesië terug naar Nederland en komt, zoals dat gaat, met een koffer vol verhalen thuis. En die verhalen leven ook in de familie. En hij besluit dus de geschiedenis in te duiken om eens te kijken hoe diep gaan mijn Indonesische wortels nou terug. Dan blijkt dus dat die eigenlijk teruggaan al tot de stichting van de stad ongeveer in 1618. Dan komen zijn eerste voorouders al in Batavia aan. Op een gegeven moment vindt er dan bijmenging plaats van lokale genen. Bijmenging van lokale genen. Ja, hoe moet je dat toch zeggen tegenwoordig? Je bent academicus, Bart. Het worden Indo's, zal ik maar zeggen. Hij laat ik zo'n test doen, hè, dat je kijkt waar je DNA vandaan komt. En hij is voor 20% Indonesisch en voor 80% is hij nog een Duits en Nederlands. Maar het is een Indo-familie. En het aardige is dus, want een gedeelte van zijn voorouders zijn ook heel hoog in de VOC, zijn handelaren, slaveneigenaren. En hij zegt dus, ja, ik ben zowel familie van slachtoffers als van daders. Als er ooit nog herstelbetalingen moeten komen, dan kan ik met het geld van mijn vestzak naar mijn broekzak verplaatsen. Maar wat hij dus heel leuk doet, hij gaat ook in Batavia, Jakarta zelf op zoek naar sporen van die Nederlandse geschiedenis. En dat Jakarta is een stad die razendsnel uitbreidt en de geschiedenis verplettert onder de toekomst, zal ik maar zeggen. Maar onder spoorwegviaducten, onder bruggen waar daklozen slapen. Op een gegeven moment stapt hij door een gat in een muur op een parkeerterrein en dan staat hij voor restanten van het Nederlands kasteel in Batavia. En zo weet hij dus ook tastbare sporen van die Nederlandse geschiedenis in die stad te vinden. En hij verknoopt dat op hele goede wijze met dus die persoonlijke familiegeschiedenis en die, zo je wil, traditionele geschiedenis waarvoor hij dus de archieven induikt en het verhaal vertelt van Koen, van de traditionele acties, de onafhankelijkheidsoorlogen. En die drie draden knoopt hij in samen in wat een bijzonder leesbaar boek is. Want ik heb zelf helemaal niets met de geschiedenis van Indië, Indonesië, Tempo Dudu en zo. Dat brengt bij mij geen warme gevoelens naar boven. Maar ik heb dit boek echt in één ruk uitgelezen, omdat het gewoon een heel menselijk en goed geschreven geschiedenisboek is. Dus zo te horen, Bart, jij gaat er niet over en wij ook niet, maar nee, dit is een winnaar. Het zou geheel niet onverdiend zijn als dit de winnaar zou zijn. Maar ik wil natuurlijk niets ten nadele zeggen van de andere genomineerden nog. Oké, dankjewel, Bart. Graag gedaan. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Lesbische liefde, expliciete seks, grof geweld en een vrouwelijke hoofdpersoon die zich staande probeert te houden in een mannenwereld. Benedetta is een klassieke Paul Verhoeven-film. Maar deze film, die vanaf 13 oktober in de bioscoop draait, is ook een verfilming van een serieus historisch boek, Immodest Acts, oftewel Onkuise Handelingen. Een boek over de 17e-eeuwse lesbische non Benedetta, geschreven door de historica Judith C. Brown al in de jaren 80. En wij waren dus heel benieuwd in hoeverre deze film nou op waarheid gebaseerd is. En dat bespreken we met historica Marlisa den Hartog, gespecialiseerd in de geschiedenis van seksualiteit in de Italiaanse renaissance. En dan ook nog wel even een klein stukje daarna, dus dat komt goed uit. Dus zitten we helemaal goed met jou, Marlisa. Vat voor ons even het verhaal samen. Waar gaat de film over? Ja, de film gaat, en het boek dus ook, gaat over een non. Die groeit op in een klein bergdorpje ten noordwesten van Florence. Die gaat al op 9-jarige leeftijd in een klooster. En echt van jongs af aan krijgt ze al visioenen. Dus ze krijgt bijvoorbeeld als visioen dat er een Mariabeeld bovenop haar valt. Ze droomt dat ze door wilde dieren wordt aangevallen en dat Jezus haar daarbij beschermt. En op een gegeven moment krijgt ze zelfs in dat klooster tekenen van de stigmata. Dus de tekenen van Christus op haar handen, haar voeten, op haar voorhoofd. En, van die wonden zijn dat, hè? Ja, die wonden van Christus, van zijn lijdensweg, die ontvangt zij ook. Dat gebeurde bij sommige andere heiligen ook. En doordat ze al die visioenen krijgt, stijgt haar ster in het klooster. En zie je ook dat ze tot abdes wordt gekozen binnen dat klooster. Maar gaandeweg zie je eigenlijk ook dat er steeds meer twijfels komen over of het wel klopt, die visioenen, of het wel allemaal terecht is wat zij zegt. Dus er komt ook een onderzoek. En ja, je ziet eigenlijk dat er een soort van machtsstrijd ontstaat binnen dat klooster. En wat daarnaast nog plaatsvindt, is dat zij in dat klooster een lesbische relatie heeft met een andere non. Wat dus ook tot allerlei moeilijkheden leidt. Ja, want dat komt dan naar boven ook in die ondervragingen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dit verhaal vertel je, dat is het verhaal van de film, maar dat is dus ook het verhaal van een boek. Dat is echt gebeurd. Hoe zit dat? Vertel. Ja, dat vond ik ook echt wel heel erg leuk aan deze film. Want je ziet eigenlijk zelden dat op basis van een wetenschappelijk werk er een film wordt gemaakt. En dit is dus eigenlijk een boek van de historica Judith Brown, wat in de jaren 80 al is geschreven. En Judith Brown die heeft eigenlijk in de archieven stuitte zij per toeval op een reeks ondervragingen van Benedetta. Door allerlei kerkelijke inquisiteurs. Want zij wilden dus onderzoeken of die visioenen van haar of die echt waren. En er zijn dus 2 rondes ondervragingen geweest. En op basis daarvan heeft Judith Brown haar boek geschreven. Ja, en toen ik met jou contact zocht hierover, toen vertelde ik hierover. En jij kende het boek ook. Het geldt echt als een klassieker onder historici. Kan je uitleggen waarom is dit zo'n bijzonder boek? Ja, het is een heel erg bijzonder boek. Met name eigenlijk niet eens vanwege die visioenen, die natuurlijk voor de moderne kijker van zo'n film ontzettend interessant en fascinerend zijn. Maar waarom het eigenlijk onder historici zo'n ontzettend beroemd boek is, is omdat het verscheen in de jaren 80. En tot die tijd kennen we eigenlijk heel weinig verhalen uit toch wel de eerste hand van vrouwen die over seksuele relaties met andere vrouwen spraken. En ja, je moet je voorstellen, het is natuurlijk een ondervraging. Dat is opgeschreven door zo'n klerk van een kerkelijke inquisiteur. Dus je hebt altijd een bepaald soort filter. Maar dit is eigenlijk wel een van de manieren waarop we zo dicht mogelijk bij de ervaringen van vrouwen zelf kunnen komen. En dat is eigenlijk waarom het zo'n beroemde case study eigenlijk is geworden. Nu is in die film een scène. En dan vraag je meteen aan, als jij nu vertelt dat een klerk dat allemaal braaf heeft opgeschreven in de ondervragingen. En er is een scène waar de hoofdpersoon zichzelf vermaakt met een Mariabeeldje. De andere hoofdpersoon. Het is een lesbische relatie. Ja, goed. Een van de twee in elk geval. En die vermaakt zich met een Mariabeeldje. Dat noemen we tegenwoordig een dildo. Dat is nogal wat. Je zou denken, dat moet wel uit de weirde geest van Paul Verhoeven komen. Het is werkelijk gebeurd. Maar hoe tekent zo'n klerk dat dan op? Ja, dat verhaal. Want hoe weten we zoiets? Je kunt je dat niet voorstellen. Die had het letterlijk even opgeschreven. Nee, dat verhaal van dat Mariabeeldje is wel heel interessant. Om dan even te beginnen met hoe schrijft die klerk dat op? Ja, Judith Brown die schrijft op een gegeven moment ook. Die heeft natuurlijk die originele bron gezien. En zegt dat het handschrift ook begon te wankelen op het moment dat hij over die onzedige handelingen moest schrijven. Ik heb het manuscript zelf niet gezien, dus ik kan dat niet controleren. Maar dat schreef zij zo op. En inderdaad, het is heel erg moeilijk ook voor die klerk geweest om de termen te vinden om die relatie te beschrijven. Want wat je eigenlijk in deze periode ziet, is dat ze het heel moeilijk vinden om te duiden wat lesbische seks nou precies is. Wat seks tussen vrouwen nou precies is. Omdat ze eigenlijk heel fallocentrisch zijn en toch altijd wel eigenlijk iets van een fallus of een penisachtig instrument nodig hebben om het te kunnen zien als seks. En zelfs dan wordt het soms ook nog niet gezien als seks. Dus zelfs als vrouwen dus bijvoorbeeld een houten of een glazen instrument gebruiken, wordt het vaak niet eens als seks gezien. Ja. Maar ik vond het wel interessant, want jij zegt van, in dit verhaal over Benedetta komt die dildo, we zeggen het maar gewoon zoals het is, die komt daar niet in voor. Maar jij zei wel tegen mij eerder van, goh, er zijn wel heel veel teksten waarin dat juist dus aan bod komt. Omdat dat dus juridisch gezien, als je dus, nou ja, je kon op de brandstapel belanden, hè, als je sodomie pleegde, zoals men het dan noemde. En dat ging zowel om mannelijke homoseksuelen als vrouwelijke homoseksuelen. Maar dan moest er dus wel een soort bewijs worden gevonden in wat ze dan een materieel object noemde. Ja, ja, dat zie je inderdaad. Dus je ziet sowieso in deze periode dat er eigenlijk veel meer mannen dan vrouwen worden vervolgd voor seksuele handeling met iemand van hetzelfde geslacht. En bij vrouwen speelde het inderdaad echt vooral dat als het alleen maar om manueel contact ging op een bepaalde manier, of zelfs orale seks, dat werd eigenlijk op een bepaalde manier toch niet echt als seks gezien. Het werd meer als seks gezien. Ze kon het gewoon niet geloven dat dat kon bestaan. Nee, en ze geloofde ook eigenlijk. Ja, het is inderdaad een soort van ontkenning van dat dat iets is waar vrouwen echt genot en vooral ook echt volledige voldoening uit halen. Want wat je ook in de literatuur ziet, er zijn aardig wat verhalen toch wel over vrouwen die dat soort relaties met elkaar hebben. Maar dus fictie, altijd, dat is er wel. Ja, uit de tijd. In fictie zie je dat wel. En de conclusie van die verhalen, ja, soms wordt het dan opgelost. Ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens, doordat een vrouw eigenlijk stiekem een man in kleding, in andere kleding blijkt te zijn. Dus dan is het helemaal geen probleem meer, want dan is het alsnog een heteroseksuele relatie. En in andere gevallen, ja, zie je dus dat vrouwen elkaar dus bevredigen met dildo's. Maar dat ze dan toch opmerken, nou, ik vind het toch eigenlijk nog steeds niet heel erg bevredigend. En er zou toch wel fijn zijn als er een keer een man langskwam. En dan komt die man een keer langs en pas dan zien ze hoe fijn dat is. En laten ze ook dat eindgoed al goed. Ja, precies. Ja. En ik ben toch ook wel benieuwd, hoe kijk je dan naar hoe deze lesbische relatie is afgebeeld in die film van Paul Verhoeven? Klopt het een beetje vanuit jouw historische bril? Denk je van, nou ja, hoe hebben ze dat gedaan? Nou ja, wat ik wel heel interessant vind is hoe hij dus inderdaad dat Maria-beeldje, om er nog even op terug te komen, wel. Wat ik daar wel heel interessant aan vind is dat dat inderdaad het allerbelangrijkste juridisch gezien was van, daarmee kon je echt in de problemen komen. Daar hebben we ook echt voorbeelden van vrouwen die op die manier ook op de brandstapel zijn geëindigd of geëxecuteerd, omdat ze dus daar gebruik van maakten. Dus dat, in die zin bespreekt hij dat wel goed. Ja, wat ik een klein beetje jammer vond aan de film van Paul Verhoeven is dat hij eigenlijk dat hele mystieke verhaal loskoppelt van het seksuele verhaal. Dus wat je eigenlijk ziet, het is een non die krijgt visioenen. Maar daarnaast heeft ze een relatie met een vrouw in dat klooster. Dus wat je eigenlijk ziet, op een letterlijke manier, het ene moment is ze in een zaal met nonnen, krijgt ze een visioen. Het andere moment gaat ze haar eigen cel in het klooster binnen, gooit ze die habijt ook af. Het is een soort van, ook echt een soort van overgang. Ze gooit het habijt af, heeft haar haren weer los en dan heeft ze seks met die vrouw. Ja. Terwijl in het boek van Judith Brown, het interessantste eigenlijk heel aan deze zaak, is dat die visioenen dus eigenlijk samengaan met ook de seksualiteit. Ja, nee, want geloof en seks combineren kun je wel aan de katholieke kerk toevertrouwen. Ja, maar hoe bedoel je? Wat, leg dat nog even uit, want ik ben wel benieuwd. Ze heeft allemaal visioenen ook van dat zij een soort Jezus wordt. Ja, ja. Toch? Ja. Het is ook wel interessant wat je zegt, want inderdaad, nou ja, geloof en seksualiteit gaan samen. Nou, wat je in de film ziet, wij zouden het misschien als heiligschennis zien als iemand op Jezus afloopt en diegene vol op de mond kust. Dan zouden wij zeggen van, nou, dat slaat helemaal nergens op. Maar binnen de laat-middeleeuwse mystiek was dat helemaal niet zo raar om te doen. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Ja, het is ook altijd een poging om het onbenoembare te benoemen. Hè, maar om even serieus te zijn van die missies. Ja. Die komen vaak in alle lichamelijke taal terecht, omdat ze willen laten zien dat die relatie met God zo innig, et cetera. Wij zien het dan als erotisch. Maar wat ik nog heel even wilde zeggen, wat het, dus het interessantste aan die seksuele relatie met tussen die twee nonnen is, die Benedetta, die denkt, of die zegt, dat ze dacht dat er een engel in haar gevaren was, een mannelijke engel, op het moment dat ze seks had met die andere non. Dus wat je ziet is dat er een soort van genderverschuiving is, waarbij zij dus een mannelijke engel is op het moment dat ze seks heeft met een andere vrouw. Ja. Is de film een aanrader wat jou betreft? Wat mij betreft wel, ja, zeker. Ik denk zeker in het oeuvre van Paul Verhoeven is het denk ik heel interessant om te zien wat hij met zo'n periode als de Renaissance weet te doen. En ook gewoon überhaupt voor mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in middeleeuwse seksualiteit. Zeker interessant. Altijd interessant om je in te verdiepen, denk ik. Het is heel spannend. Het zat op het puntje van mijn stoel, het hele stuk. Vergat je af en toe dat je wetenschapper was? Nou, dat lukt nooit. Nee. Je bent toch altijd aan het checken van klopt dit, klopt dat. Ja, ja. Ja, en dan moeten we dan misschien daar ook nog... gelukkig kunnen dus de mensen kunnen we even wat huiswerker ook bijgeven. Ze mogen naar de film, maar ze kunnen ook het boek lezen. Dat is dus ook door Prometheus nu opnieuw uitgegeven... onder de titel Benedetta. Dus dan kan iedereen feit en fictie met elkaar gaan vergelijken. En Benedetta is vanaf volgende week in de bioscopen te zien. Dankjewel, Marlisa den Hartog. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Van industrieterrein werd de DRU iets meer dan een decennium geleden omgevormd tot een cultuurfabriek. Een plek voor muziek, theater, met een museum en een café. En toch is het uiteindelijk een terrein met een geschiedenis van hard werken en zwoegen. Maar hoe moet dat oude verhaal verteld in wat met een mooi woord industrieel erfgoed heet? En kan het eigenlijk wel cultuur van nu en geschiedenis van vroeger naadloos verenigen? Ja, en dat vragen we aan cultuur- en erfgoedhistoricus Gerard Reu-Akkers en aan Juliette Hofman, directeur van dit industriepark. Welkom allebei. Gerard, laten we even met jou beginnen. Jij kwam hier vanochtend met je autootje, neem ik aan. Zeker, ja. Je hebt allerlei industrieel erfgoed, zoals dat chic heet, gezien. Van de meelfabriek in Leiden tot en met een vanillefabriek in Rotterdam. Wat denk je dan als je in Ulft aankomt? Dat ziet er goed uit? Ja, nou ja, erfgoed is iets anders dan geschiedenis, hè? Erfgoed gaat over de manier waarop wij met dat verleden omgaan. En het heet hier Industriepark. En dat klopt ook, want het is hier hartstikke groen. Geen vuiltje aan de lucht. Je hebt een prachtige aansluiting met de Oude IJssel hier achter het complex. Het is schitterend gedaan. Je hebt een iconische watertoren die als een totem hier op het terrein staat, die ik zelfs hier vanaf de stoel achter de microfoon kan zien. Maar ik ga altijd ook, Jos, als ik hier... Dus positief, hè? Geen vuiltje aan de lucht, maar we weten dat het anders was. Maar ik ga altijd, als ik zo'n industrieel, oud-industrieel complex bezoek, ga ik altijd op zoek naar twee dingen. En dat is, waar hangt de klok? Symbool van de industrie. En waar is het geschenk van het dankbare personeel aan de directie bij een jubileum? Ik vond ze meteen. De klok die hangt hier bij het entreegebouw. Dus je zult weten dat je op tijd komt enzovoorts. Hè. Dus, nou ja. En het beeld of het geschenk is hier een bronzen beeld. Had natuurlijk een gietijzeren beeld moeten zijn. Hè. Maar goed, dat zijn bijna altijd blasfemische geschenken. Want, bij gelegenheid van een jubileum. Wat was dat geschenk? Nou, het geschenk hier is een arbeider, een ijzergieter, een man van staal in brons. En daar staat onder geschenk van het personeel bij het 200-jarig bestaan. De DRU is opgericht in 1754. Het beeld dateert dus uit 1954. En DRU is eigenlijk een acroniem, dat moeten we ook even zeggen, van Diepenbrock Reigers te Ulft. Dat waren de directeuren. En 200 jaar later komt daar dus dat beeld te staan. Er staat nooit een beeld van een kwetsbare arme arbeider. Hier staat ook weer een heroïsche held. Ja. Onverzettelijk. Ik bedoel, als je die hier s'avonds tegenkomt, Jos, dan lopen we allebei een rondje, een blokje om. Ja, Gerard, moet wel even bijgezegd dat dat beeld door het personeel zelf van een spaarcentjes is aangeboden. En heel vrijwillig. Ja. En ook het ontwerp is door het personeel en alles. En gij geleuft, daar zeggen ze dan. Ja. Goed. Juliette, welkom ook. Goedemorgen. Toen jij ruim tien jaar geleden hier aankwam als directeur, wat was dan je eerste gedachte? Wat ging je doen? Wat waren je plannen? De bedoeling was dat we de Achterhoekse inwoners zouden gaan verheffen met cultuur. En is dat gelukt? Past wel helemaal in het ouderwetse gedachtegoed. Dus maar, ga door, ga door. Ja. Maar ik heb 5 jaar in Utrecht gestudeerd. En dan zit je helemaal in de kunsten en de cultuur. En dan, ik kom van oorsprong uit de Achterhoek. Dus ik ben een Achterhoekse deerne. En wij hebben ons altijd wel een beetje verstoken gevoeld van cultuur. Dus het feit dat hier industrieel erfgoed werd herontwikkeld en de kans werd geboden om dat dan te combineren met kunst en cultuur, was natuurlijk de ultieme manier om te kijken of je twee hele mooie pijlers bij elkaar kon brengen. De historie levend houden en tegelijkertijd mensen meer cultuur bieden. En als ze dan zeggen, het verheffen van de Achterhoek is een beetje overdreven. Het verenigingsleven koppelen aan podium, artiesten en zorgen dat ook in de Achterhoek meer kunst en cultuur gebracht zou worden. Ik heb wel de neiging, ik ben zelf Achterhoeker ook, om bijna hier tegen te protesteren. Want wij voelen ons toch echt niet cultureel achtergesteld. Niet meer, nee. Daar hebben we wat voor gewerkt. Wij hadden Menno ter Braak en zo. Dus, jongens, dit debat voelen jullie maar gewoon bij. Dit is trouwens de stem van Dick van der Meulen, die straks over de wolf gaat praten. Maar even aan te geven, het was ik wil niet zeggen een lichtelijk arrogante vorm, maar het was een soort van stadsdenken over wat er in de Achterhoek ontbrak en wat we moesten gaan toevoegen. En dat ging bij jou heel ver. Want dat heb je me aan telefoon verteld. Ik dacht, dat gaat ze nu ook vertellen. Maar misschien ben je van plan dat te verzwijgen. Ga het toch even noemen. Er was iets met potten en pannen en jij ging op vakantie. Ja, maar mag ik dan wel meteen op voorhand vertellen dat ik bekeerd ben? Niet dat ik verguisd word. Vertel het toch maar even. Okay. Ik kwam hier met mijn stadse allures. En er was een fantastisch mooi complex neergezet. Wat echt aan alle kanten helemaal mooi gerestaureerd, gerenoveerd was. Met een super hippe kaart in een Grand Café. En een hele uitzonderlijke experimentele artiesten op het podium. Dat was de insteek, dat zouden we hier gaan doen. En toen kwam de oudheidkundige vereniging al vanaf dag 1 bij mij aan de deur kloppen. En ook de mannen van het IJzermuseum. Of ze alsjeblieft de pot en de pan en de badkuip en de haren weer een permanente plek in dit gebouw mochten geven. Want daar kwamen we toch uit voort. Nou, ik wist niet waar ze met die oudbollige ideeën vandaan kwamen. Maar heel plat gezegd zei ik thuis tegen mijn partner, die oude meuk die komt er niet in. En ze zijn aan die deur blijven kloppen. Totdat ik op een gegeven moment in de zomervakantie lekker in Barcelona zat. Ik kom 2 weken later terug. Ik loop hier de voordeur binnen. En ik weet nog dat mijn collega Bert, de portier, die stond dan met een grijns van oor tot oor te kijken hoe ik zou reageren. De hele foyer stond helemaal vol met potten en pannen en lepels. En ik schoot in een soort van kramp. En Bert kwam naar me toe en zei, ja, Juliette, ze bleven maar kloppen. En op een gegeven moment kom ik 's ochtends hier en stond het hele foyer vol. Ja, toen durfde ik niet meer te zeggen dat het niet mocht. Ja. Dus, dat had je kunnen weten, hè? Zo doen we dat hier in de Achterhoek. maar goed, Gerard, industrieel erfgoed, dan hebben we dus over oude fabriekstreinen, meelfabrieken, ga zo maar door. Dus dat heet officieel, dat is een term die is bedacht om te bewaren wat er aan industriële geschiedenis zichtbaar te zien is. Hoe doen we dat in Nederland? Vind je dat we dat in het algemeen goed doen? Nee, Nederland is daar eigenlijk niet zo heel goed in, vergeleken met andere landen in Europa. Wij zijn late bekeerders, zal ik maar zeggen. Want wij stonden in de jaren 70 en 80... toen werd industrieel erfgoed overigens nog industriële archeologie genoemd. Dat weten de mensen hier in de zaal nog wel waarschijnlijk. Alsof je zeg maar een verlaten industrieterrein dan aantrof als een soort Machu Picchu in het oerwoud, weet je wel, met resten van een verdwenen verschaving. En die ruige sfeer, daar hebben de industrieel archeologen van het eerste uur nog wel heimwee naar. Want nu, met de introductie van het erfgoedbegrip in de jaren 90 en het nieuwe millennium, is de algehele vertrutting toegeslagen. Maar goed, daar komen we misschien nog op. Maar nee, vertel maar. Dat is dus dat eigenlijk dat erfgoed nu eigenlijk aan. Dus je hebt 2 bewegingen. Juliette zegt net inderdaad de pot en de pannen. Dat is de anekdotische beweging, zoals ik die noem. En die herken ik hier ook. Dus je hebt ze hier opgestapeld, de potten en pannen, in alle kleuren en maten. Je hebt een showroom van kachels in het IJzermuseum. Dat is als het ware de traditionele oude nostalgie. Maar wat je dus overal ziet, en dat is een familieportret van het industrieel erfgoed in Nederland, dat is zeg maar wat ik noem de nieuwe, hippe nostalgie. En dan kom je tegen, bijvoorbeeld, ik loop hier op het terrein en ik zie meteen al die oliedrums. Nou, wat is ervan gemaakt? Er staan planten in, je kunt er tafeltjes van maken. Je staat ervan te kijken, Dick, wat je kunt maken van pellets en van steigerhout. Dat zijn allemaal de Piet Hein. Dat wisten de Achterhoekers nog niet. Epigonen. Verzinkt staal in alle formaten, liefst met een patina van oud roest. Kortom, overal waar je nou komt, of dat nu is bij de Sphinx in Maastricht of bij de Koninklijke Verenigde Leder in Oosterwijk, of je komt bij de Honig in Nijmegen, of je gaat naar de Strookarton in Scheemda. Je komt die vingerafdruk van onze tijd precies tegen. En ik noem dat zeg maar de designers edelkiets van deze tijd. Ja. Ja. En jouw bezwaar is, om het even kort en krachtig samen te vatten, is dat dat op zichzelf verwennerij en zelffelicitatie is, en dat het verleden, het harde verleden, daaronder dreigt te verdwijnen. Ja, daarmee poetsen wij eigenlijk de echte verhalen en zeker de arbeidersgeschiedenis weg. Eigenlijk worden die arbeiders voor de 2e keer ondergeschikt gemaakt. Nu aan de verhipping van de juppies die hier Maar nu is het mooi geweest, Gerard. Juliette, wat is hier op uw commentaar? Hebben jullie ook te veel verhipt? Of zeg je, meneer Roy Akkers, luister eens even, vertel. Nou, ik denk dat wij een prachtige combinatie hebben gemaakt van enerzijds het verhippen, zodat we ook nieuwe activiteiten aan dit terrein kunnen toevoegen. En aan de andere kant juist de geschiedenis ook vieren met elkaar. Dus een eerbetoon brengen aan die historie. En een heel mooi praktisch voorbeeld hier op het terrein is dat er een stichting is opgericht die juist de historie van de arbeider, het eerbetoon wil brengen aan die arbeider. Door letterlijk een wand te maken waarop die arbeider weer gezien wordt. Door de verhalen op te slaan en te digitaliseren, zodat je die oude arbeider zelf kunt horen vertellen over zijn werk. Dus er is de afgelopen periode met publiek geld zijn de mensen van de Stichting Monument van de Arbeider, zoals ze zich verenigd hebben, die hebben in hun landen hebben ze geld opgehaald om een van de oude iconische schoorstenen die ooit op dit terrein stonden, eigenlijk weer terug te halen naar dit terrein. Er is jarenlang geworven en uiteindelijk zijn er in 6 grote trommeldelen een hele schoorsteen uit Enka, het Enka-terrein in Ede, is hier naartoe getransporteerd. En dat zien we hier nu op het terrein. Dus we hebben enerzijds hebben we een prachtig mooie watertoren, hè, die daar als symbool van de Dru staat. En aan de andere kant staat hier een grote oude fabriekspijp. Markant in het zicht, zo waren er 6, dus er is een stukje historie teruggebouwd. Maar het mooiste is dat daar omheen een mooie, truttige kot- en stalen wand is gemaakt, hè, om weer te verhippen. Maar het bijzondere is dat mensen daar een voorvader of voormoeder kunnen eren door een plekje in te kopen waar ze een emailleportret, een emaillefoto van hun ouder of voorouder plaatsen. En zo is er een hele wand ontstaan van voorouders, van mensen die hebben gewerkt op de Dru. En daar zitten verhalen achter. En je ziet de familieverbanden tussen die gezichten. Je ziet op welke afdelingen ze hebben gewerkt. Je ziet hoe ze heten. En er zijn inmiddels zoveel foto's geplaatst vanuit Nederland, maar ook mensen die Nederland verlaten hebben, waarvan familieleden inmiddels in Canada wonen en zeggen, onze opa of oma moet daar ook tussen hangen. Dat je die wand inmiddels alweer uitgebreid moet worden, omdat het hele eerbetoon alweer zoveel aandacht trekt. Zoveel mensen willen daar graag nog weer vertellen wat hun ouders hebben bijgedragen aan datgene waar wij vandaag de dag met z'n allen nog steeds van kunnen genieten. Wetende dat er een hele hoop oud zeer en vieze omstandigheden, arbeidsomstandigheden, kinderarbeid aan te pas is. Wat je een beetje miste is de smerigheid, de viezigheid, de geur. Je moet het als ware kunnen ruiken. Daar kunnen jullie ook niet zoveel aan doen, volgens mij. Nou, want als je de SSP-hal inloopt, dan ruik je hem nog. De hoor. SSP-hal is, dat is die hele grote productiehal daar. Daar ruik je echt nog de arbeid en de machine-industrie ruik je nog gewoon vanuit het betonvloer naar boven komen. Okay. En ik moet heel eerlijk zijn dat het is heel fijn dat je het soms nog ruikt. Maar net zoals dat er na een popzaal schrale bierlucht in een zaal hangt, dat is voor de exploitatie wel heel erg lastig. Want als er de volgende dag een boekpresentatie moet plaatsvinden, zitten mensen niet graag in die bierlucht. En zo is het ook met het verleden. Je kan wel willen vasthouden aan het verleden, maar als je dat niet kunt verhippen, is het ook niet mogelijk om het op de lange termijn exploitabel te maken. Je hoeft het niet te verhippen. Nee, dat verleden vasthouden, dat is een fictie. Dus je moet daarmee aan de slag. En er moeten spaanders vallen. Dat is helemaal geen probleem. En heel interessant vind ik dus dat kennelijk hier een schoorsteen is afgebroken. Dat is dus zoals wij met erfgoed omgingen. Wij stonden te juichen, hè, als die schoorstenen omgeblazen werden in de jaren 70 en 80. De koeltorens in Limburg is het complete mijnverleden opgeblazen. Meteen in de jaren 70 al, onder het motto groen voor zwart. De uitvinder van de koeltoren, Frederik van Itterson, in 1918, de eerste koeltoren ter wereld, er stonden er 4 op een rij bij de Emma, mijn staatsmijn Emma, allemaal onder luid gejuich opgeblazen. Dat is dus ons industrieel erfgoed. En wat we dus over hebben, dat herbestemmen we. En dat doen we hartstikke goed, Juliette. Dat is helemaal geen probleem. Maar als ik nou vrijblijvend een advies mag geven, ga hier niet verder musealiseren. Maar ga hier nou eens goede metaforische verbeeldingskracht toepassen. Wat dus is dat? Kunst. Goede metaforische verbeeldingskracht. Kunst die je nodig hebt om de werkelijkheid te transformeren. En ik zeg dan metafoor. Probeer, dus die letterlijke verhalen zijn heel goed. Die mensen krijgen een gezicht en krijgen verhalen en leg daar een slag overheen met metaforen. Ik hoorde in het eerste uur praten over mallen en matrijzen, waarin al die potten, pannen, kachels werden gegoten. En een mal heeft altijd een contramal. hoe mooi is het om die mal als metafoor te nemen voor de werkelijkheid, de pan die we zien en de werkelijkheid die verdwenen is. De contramal, het verhaal van de verkeerde wereld, dat we niet meer zien, dat we niet meer ruiken. Als je op die manier metaforisch, dat schoot me echt binnen toen ik dit hier hoorde, als je dat gaat gebruiken, dan komt er een hele productieve manier van kijken en verbinden tot stand. En dat is iets wat die meeste complexen, want ik heb het hier over een familieportret, maar van industrieel erfgoed in Nederland. Maar hier voor de Dru zou die contramal een pracht van een metafoor zijn om de andere kant van het verhaal ook te laten voelen, ervaren en vertellen. Maar goed. Ja, Juliette, een contramal. Ik weet niet zo goed wat Gerard bedoelt, wel bijna. Maar ik vermoed dan dat Peter van Toor naast elke mal moet gaan staan en moet vertellen welk verhaal erachter zit, hier de gids van het IJzermuseum. Heb jij nog iets toe te voegen, zeg je Gerard, gaan we doen? Nou, ik denk dat we er al wel mee bezig zijn om dat te doen. Alleen je ziet het misschien nog niet. We zijn inderdaad ook wel bezig om de historie op dit soort manieren, metaforen, verhalenderwijs, belevingsgewijs ook toegankelijk te maken voor het publiek. Ja. En dat noem je een contramal, wij noemen het soms ook experience, of in ieder geval iets dat je het kunt gaan beleven, ervaren, zoals het vroeger geweest moet zijn, door kunstenaars gemaakt vanuit een andere invalshoek, zodat het ook weer een nieuw leven krijgt. Goed, dat lijkt me mooi om het daarop te eindigen op dat idee. Dankjewel Gerard Rooijakkers en Juliette Hofman. En wij gaan ook weer luisteren naar onze muzikale gast voor vandaag, Vera Bon, met het nummer Jonge Honden. Spelen jonge honden, wat ik wil heb jij. Ik jou op straat gevonden, jij durft nog niet dicht bij elkaar, bij elkaar, bij elkaar. Horen we bij elkaar, bij elkaar, bij elkaar. We spelen jonge honden, aldoende leer ik snel. Af en blijven, want er staat zoveel lekkers op het spel. Verloopt nooit zoals gepland. Spelenderwijs, je bijt me zachtjes in mijn nek. Ik kan het een, wil dat jij aan het ander trekken. Het je niet aan, als het je niet past. Ik mis de warmte om mijn lichaam, dus kocht ik een winterjas. Ik heb mij nog nooit zo'n dure gepast. Het heeft heel wat om het lijf. We spelen jonge honden. Wie is hier nu de baas? Je likt mij en mijn open wonden genezen. Heel gestaakt het vuren. Ik loop uit de hand. Eén doof mijn hart en ander stak het. Aan de hand, in hand, naar de overkant. We zouden samen uit en samen terug naar huis. Terug naar huis. Jonge honden. Jonge OVT, maand van de geschiedenis. Live vanuit Industriepark Dru in Ulft. Ja, dat was dus Vera Bon. En we gaan... nog één keer applaus. Nog even. En wij gaan het hebben over de wolf. De wolf die is namelijk echt definitief terug in Nederland. Geen passant meer, helemaal gesetteld of inheems, zoals men dat noemt. Dat werd deze week in een wetenschappelijk rapport bevestigd. En het rapport stelt ons ook gerust. Volgens de Wageningse onderzoekers hoeven we ons geen zorgen te maken over de wolf, die al sinds Roodkapje te kampen heeft met een imagoprobleem. Ja, en bij ons zit onze eigen vaderlandse wolvenman, rechtstreeks uit, nu niet meer, maar hij woonde ooit in de Achterhoek, historicus Dick van de Der Meulen, schrijver van Kinderen, de Kinderen van de Nacht, zijn boek over wolf en mens. Dick, welkom. Rapport stelt dus, we hoeven ons geen zorgen te maken, is de belangrijkste conclusie. En dan denk ik meteen aan al die arme boeren en al die arme schapen. Hoeven die zich ook geen zorgen te maken? Dat hangt er vanaf wat voor boer je bent. Op het moment dat je met schapen in de weer bent, weet ik niet of zorgen het juiste woord is. Er is wel wat te doen tegen wolven. Maar wolven eten, hoe dan ook, af en toe wel eens een schaap. En dat zijn altijd doortrekkende wolven. Wat dit rapport goed duidelijk maakt, vind ik dat ook daar wel een vorm van relativering past. De wolf is verantwoordelijk voor een paar honderd dode schapen in Nederland de afgelopen jaren. Maar de hond is verantwoordelijk voor hele duizenden dode schapen in Nederland. En dat is denk ik toch altijd waar je even op moet letten. Ik vond het trouwens erg leuk om dit item begint met een lied over honden. Want ja, honden en wolven zijn natuurlijk uiteindelijk toch wel dezelfde dieren. En wat ik ook wel aardig vind in dit geval, ik moest natuurlijk vanwege deze uitzending sowieso wel aan het rapport denken, maar op mijn vouwfietsje fiets ik door het bos waar mijn staakerver staat, op weg naar de trein. En daar werd ik door een hond aangevallen. En dat is toch, denk ik, wel het waar je het ook over moet hebben. Wolven zijn het probleem niet. Honden zijn het in zekere zin wel. Ja. Al ben ik ook dol op honden, maar dat terzijde. Het gaat allemaal heel goed, Dick. De hond heeft het gedaan en niet de wolf. Maar hoe zit het dan als je schapenboer bent? De mens heeft het gedaan, Jos. De mens heeft het gedaan. Ja, natuurlijk. Kijk, de honden zijn ontzettend leuke, brave en lieve dieren. En een enkele keer attaqueren ze je. Of ze attaqueren de schapen of wat dan ook. En dat is natuurlijk niet de schuld van die arme hond. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk de schuld van de baas die hond niet goed opvoedt. Dus kortom, kan allemaal. Ja. Maar een belangrijk punt van het rapport. Het rapport vond ik echt ontzettend mooi. Heel erg leesbaar. En dus ook wat dat betreft zou het gewoon in een soort boekvorm moeten uitkomen. Ja. Het is een prachtig overzicht van de huidige stand van zaken. En dit is maar een van de vele aspecten die er goed in uitkomen. Het rapport schrijft ook, er kunnen maximaal 400 wolven in Nederland. Is dat te veel? Of te weinig? Moeten we dan wel bang worden als het er 400 zijn? Of nee, helemaal niet? Ja, dat kun je niet zeggen. Kijk, het rapport houdt terecht een hele hoop slagen om de arm. Ze weten heel veel dingen niet. Ze zeggen, op dit moment gaan ze een beetje uit dat er in Nederland ruimte is voor tussen de 15 en 80 roedels. 80 families. Nou, een roedel bestaat uit 7, 8 wolven zo'n beetje. Het is altijd één familie, is altijd jongen. Maar er is, omdat dat dier hier nu terugkomt, weten we dit natuurlijk eigenlijk helemaal niet hoe dat precies zit. Het hangt erg af van het aantal prooidieren van wolven. Kijk, hoe meer de wolf kan eten aan reeën en herten en wilde zwijnen, hoe gunstiger dat in zekere zin ook weer is voor de boeren. Want dus voor de jagers worden het rotte tijden straks hier in de Achterhoek. Want wordt het geen zwijntjes schieten meer straks. Nee, het is heel zielig voor de jagers. Ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is, de komst van de wolf. Ja. Ah, ja. En toch nog even, als we de geschiedenis induiken, hoe komt de wolf nou aan dat slechte imago? Dat heeft met landbouw te maken. Wij mensen kunnen eigenlijk heel erg goed met wolven overweg. En het bewijs is die hond. Toen de mens pakweg een kleine 100.000 jaar geleden vanuit Afrika het gebied introk waar wolven voorkwamen, dus Eurazië, Azië, Europa, toen kwamen ze de wolf tegen. En alles wijst erop dat het een eigenlijk wel plezierige ontmoeting is geweest. En het bewijs daarvoor zien we in het aantal malen dat de wolf gedomesticeerd is. En ook al heel erg lang geleden. De oudste gedomesticeerde wolven, dus de oudste honden, zijn gevonden niet ver hier vandaan in België, in de Ardennen. En dat is een jaar of 20 geleden dat ze erachter kwamen. Inmiddels is duidelijk dat eigenlijk het op heel veel plekken gebeurt en gebeurd is. En het gebeurt nog steeds. Maar heeft die wolf nooit iets gedaan waardoor die aan die slechte naam kwam? Want... Ja, want toen gingen wij allerlei dieren, andere dieren ook domesticeren. En met name schapen en geiten. En dat vond de wolf vond dat ontzettend aardig van ons. Dat was een reusachtige dienst. Want we creëerden daarmee beesten die eigenlijk niet meer wegliepen. Nou ja, mooier kun je niet maken. Dus die wolf. Buffet voor wolven. Yes, ja, dank je, Gerard. Dus het slaat wel ergens op. Nu hoor ik je net ook zeggen wij mensen kunnen heel goed met de wolf overweg. En toen dacht ik, ja, dat weet jij uit eigen ervaringen. Want jij bent ooit bij een wolf in een hok gaan zitten en er is een foto bestaat daarvan. Vertel eens. Nou ja, kijk, als je een boek over wolven schrijft, dan moet je natuurlijk rare dingen doen. Tenminste, ik ben geen bioloog, ik ben historicus en mijn boek gaat over de geschiedenis van de omgang van wolven en mensen. Maar bij die omgang van wolven en mensen hoort ook dat je hebt mensen die vrijwillig bij wolven in een hok gaan zitten. Dat kan op allerlei plekken. Dat kon ook op de Lunenburger Heide, waar trouwens ook gewone wolven, wilde wolven rondlopen. En dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk vooral om erachter te komen waarom doen mensen dit? Wie komt op de vreemde gedachte om bij zo'n dier in een hok te gaan zitten? Dus ik heb eigenlijk dus ook vooral gepraat met de mevrouw die dat allemaal regelde. Een soort gothic mevrouw. Een donkere, dreigende vrouw die ook mij, zoals mijn begeleider en vriendin met wie ik daar toen was, zei, ja, ze keek je aan met wolvenogen. Dus dat was ook wel, vond ik wel goed geformuleerd. En in ieder geval die wolf, daar kroop ik dus bij in dat hok. Maar was jij nou banger voor die mevrouw dan voor de wolf? Absoluut, ja. Zeker. Ja. Nee, en terecht, want kijk, die vrouw zei van ja, wat je ook doet, die wolf gaat je gezicht aflikken. Dat doet zo'n wolf ook omdat je wat brokjes meekrijgt. Dus niets gaat voor niets natuurlijk, ook niet onder de wolven en mensen. Die wolf gaat je aflikken, wat je ook doet, weer niet dat af. Want dat zou je wel eens een paar vingers kunnen kosten. En dat is toch vervelend. Want het aflikken van je gezicht, dat is een teken van vriendschap. En het afweren is natuurlijk is dat juist niet. Nou, kortom, ik heb het dus helemaal laten aflikken door een wolf. En althans in mijn gezicht, voor de rest valt het mee. maar wat me eigenlijk ook opviel, is dat ik mocht die wolven zei, jij mag verder niet aanraken, maar die mevrouw deed dat wel. Ja, en een wolf is natuurlijk, het is gewoon toch een hond. Dus ja, ik kon het niet laten, maar ik heb het dier toch geaaid. Ja. Maar jij bent ons nu eigenlijk voorgegaan, zullen we maar zeggen, in jouw kennismaking met de wolf. Maar nu komt de wolf ook ons opzoeken. Dus wij gaan allemaal met hem kennis maken. Misschien ja, maar we gaan niet met die wolf in het hok. Dat is heel belangrijk. Nee, oké. Okay. Maar dus, dit is wel een goede tip. Als hij dus komt... Nou ja, loop er niet op niet af en ga hem niet aaien. Dus, en altijd brokjes bij je als je gaat wandelen. En dat kan ik ook bepaald niet aanbevelen. Nee, voer ze niet, laat ze met rust enzovoort. Maar wees ontzettend blij als je er eentje ziet. Want het zal ook als er veel wolven in Nederland komen... en die verwachting is er natuurlijk wel enigszins... De ontmoeting met een wolf zal een grote zeldzaamheid blijven. Want het zijn nachtdieren. En ja, ze tonen zich toch in de regel wel bijzonder schuw. Dus ze gaan mensen uit de weg. Op het moment dat een wolf mensen niet meer uit de weg gaat... wordt dat ook bij wolfwetenschappers als een probleemwolf gezien. Dus dan kan het ook een beetje vervelend worden. Dus... En hoe zit dat dan met... Want af en toe zie je ook foto's voorbij komen van een wolf die in een winkelcentrum loopt. Ook in Nederland al. Ja, dat was de allereerste wolf die hier kwam. Nou, wat wel leuk is, moet ik even hier zeggen. De vermoedelijk allereerste wolf in Nederland... was niet die in Noord-Nederland, dus in Drenthe... die over het parkeerterrein van de Action liep en dat soort dingen. Die kwam hier shoppen. Die kwam daar shoppen. Maar er is een wolf bij duiven gefotografeerd. Ah. Alleen die foto is een beetje onduidelijk... en we verder eigenlijk geen sporen kunnen vinden. Ja, maar duiven is hier vlakbij. Precies, en 30 wolf kilometer. Moet wel bijna langs Ulft gelopen. Dick, en komt de weerwolf ook weer terug? Dat is weer een menselijke creatie, Gerard. Dat is een menselijke creatie. Dus als jij daar je best voor doet, dan komt er een wereld. Maar inderdaad, nog even tot slot heel kort. Denk je nou dat het imago van de wolf beter wordt nu die weer terugkomt? Dat hangt van ons af. Maar het heeft veel te maken met behoorlijke voorlichting. We zullen ervaren dat de wolf ons niet aanvalt. Dus dat onze kinderen en kleinkinderen enzovoort, dat die wel veilig zijn. Ze zullen af en toe wel schapen blijven aanvallen. Maar daar kun je maatregelen tegen nemen. En dat gebeurt ook al in landen waar dit al speelt. En ja, dan heb ik goede hoop dat de Wolf een uitstekend imago krijgt. Want nogmaals, het is echt een geweldig dier en een verrijking van de natuur. Goed zo. Dick van der Meulen, bedankt. EVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En wie toch nog meer lofzang van Dick van der Meulen wil... zijn boek over de wolf heet dus De Kinderen van de Nacht. En dan gaan we het nu hebben over zaken als een zinken kruik in bed... een emaille gootsteenbakje, een wollen borstrok... spullen uit een ver verleden, spullen uit een tijd dat alles nog versteld... en gerepareerd werd, toen een wekker nog een weekloon kostte... en het bovendien altijd koud leek te zijn. En econoom en journalist Annegreet van Bergen die schreef over die tijd... de bestsellers De Gouden Jaren en Het Gouden Leven. En nu is er ook De Gouden Jaren Scheurkalender... een verzameling van dit soort rariteiten van vroeger... en nostalgische alledaagsheden. Welkom, Annegreet. Ja, even om te beginnen, die scheurkalender. Mijn moeder had vroeger ook zo'n kalender, dat heette de Gerardus-kalender. Daar haalde je elke dag een blaadje af... En stond, dat was van Paters, er stond dan een mopje op, of een levenswijsheid. Is dit net zoiets? Het is iedere dag een anekdote of een feit of een tekening. En sommige dingen zijn grappig, sommige dingen zijn informatief. Maar iedere dag gesprekstof over de tijd van toen, zo heb ik het genoemd. En het bord duurt voort... op mijn boeken Gouden Jaren en Het Goede Leven... waarin ik ben van opleiding econoom... ik wilde eigenlijk een educatief boek schrijven... van waar hebben we het over wanneer we het over economische groei hebben. En toen ben ik gaan kijken naar dingen die wij nu gewoon vinden... en die dat vroeger niet waren. En aanvankelijk was ik eigenlijk heel erg boos, want iedereen zei een feest der herkenning. En ik dacht van verdorie, zie je dan niet welke research ik erin heb gestoken, et cetera. Maar ik heb hem er nu helemaal bij neergelegd, het feest der herkenning. En door dat feest der herkenning kreeg ik heel veel verhalen te horen. Maar mevrouw van Bergen, wist u dat wij dit vroeger deden en bij ons vroeger zo? Nou, en zo is na Gouden Jaren Het Goede Leven ontstaan. En toen had ik nog allerlei onderwerpen en voorwerpen, et cetera. En toen dacht ik, ja, dat vind ik zonde om die... ongebruikt te laten. Ik ga het opschrijven. Want als dat nu niet gebeurt, dan weten we dat straks niet meer. En dan weet niemand meer wat het, als ze iets tegenkomen, wat het dan van ding kan zijn. Ja. Nu laten we even naar een paar dingen eruit pakken. We zitten nu bij de Dru bekend van, we hebben ze al vaak genoemd, de pannenpotten en natuurlijk ook de kachels. Zit er iets van de Dru? Zou er iets van de Dru op je scheurkalender kunnen zitten of zit er iets op? Er zit in ieder geval de melkkan van mijn moeder, dat weet ik 100% zeker, dat is ook zo'n oranje geval. De melkkan van mijn moeder, die gebruikte zij om... als de melkboer aan huis kwam, de melkboer kwam aan huis... en die had al wel zo'n ijzeren krat met daarin rammelende flessen... maar flessenmelk was duurder dan onverpakte losse melk. Dus wij gingen naar de melkboer. En dan met zo'n hendel heen en weer... dan kocht mijn moeder onverpakte losse melk. En ik denk dat dat 1 cent goedkoper was. En op een literprijs van... pakweg 36, 37 cent. Nou, dat was toch weer mooi meegenomen. Wel veel meer werk. Hij ging in de kelder, want een koelkast hadden wij niet. Maar dat is in ieder geval 1 ding waarvan ik 100% zeker weet... dat hij uit de Drufabriek komt. Maar wat had je gedacht van het gootsteenbakje? Vertel. Het gootsteenbakje. En er zullen al wat jongeren zijn die dat niet meer kennen... maar dat is een driehoekig bakje. Dat was van emaille en met gaatjes erin. En dat stond in de gootsteen. En als ik daarover vertel, dan krijgen mensen allemaal een beetje vies gezicht. Want het was een goor bakje waar het keukenafval in ging. En dan heb ik het over... de schillen of de pitten van als je de aardappels had geschild. Maar wat ik mij vooral herinner, zijn de het theeblad. Want vroeger had je geen voorverpakte thee, zoals je ook geen voorverpakte... Toen was het nog geen beleving, hè? Ja. Nee, toen was het nog geen beleving. En, als je thee kreeg, dan dronk je thee wat die in de pot zat. Nu, hè, als je bij iemand komt van, nou, dan krijg je een kopje heet water met ieder zijn eigen zakje erin. Hè, dat, en in die zin vind ik... Ieder zijn eigen zakje, dat is wel een metafoor voor deze tijd. Nou, is ja, niet, dat, inderdaad. Ja. In die, nee, maar ja, dat is even serieus. Dat vind ik dus ook. Veel van die voorbeelden die ik geef, die zijn dan wel een feest der herkenning. Maar wat mij betreft zit daar ook een maatschappelijke ontwikkeling achter. Individualisering. Je 10 verschillende smaken in plaats van die thee die dan maar steeds sterker werd als die in de pot zat. En ja, ik vond het op het laatst werd die hartstikke goormandend. En dan door een theezeefje werd die ingeschonken. Maar die individualisering versus gewoon met de rest meedoen, dat vind ik ook wel weer een heel mooi beeld bij dat stomme gootsteenbakje. Laten we nog één ding eruit pakken. En dat is iets wat nou, hier veel mensen zeker zullen kennen. Maar ook een aantal niet. De borstrok. De borstrok. Wat was dat? Ik weet wel dat mijn vader bijvoorbeeld, die droeg ook een borst, zo'n ding onder zijn blouse. En dat droeg hij ook als het 30 graden was. Want dat was om je warm te houden. Maar je kon er ook, je werd er ook in de winter om je warm te houden. Maar in de zomer hielp het ook tegen de hitte. Wat was dat? Nou, dat laatste, dat is weer nieuw voor mij. Dat het in de zomer tegen de hitte hielp. Maar ik uit die tijd van vroeger, en dan hebben we het vooral dan over zeker de jaren 50. Confectie was heel duur. En mensen maakten zelf hun kleding. Er werd het genaaid, gebreid. En die borstrok, dat was een gebreid hemd. Ik heb ze ook gehad. Ik heb zelfs nog met gebreide onderbroeken gelopen. Boven een katoenen broekje, maar dat was lekker warm. En ja, zo tijdens mijn lagere schooltijd was dat al wel een beetje vreemd. En ik weet nog dat tijdens de gymnastiek een jongen mij uitlacht. En dat was notabene Henny Zwartbroek. Ik neem het hem nog kwalijk dat hij mij heeft uitgelachen om mijn gebreide onderbroek. Ja, maar hoe wist Henny dat? Nou, wij waren ons aan het omkleden. Juist, en dat deden we voor de gymnastiek. Ja. En volgens mij gingen wij dus ook in de... wij deden onze gymnastiek in je ondergoed. Want dacht je dat we speciale sportkleding hadden? Tuurlijk. Nee, dat was er nog niet. Dat, ja. Wij kregen de borstrokken van Tante Mien. En ik krijg nog jeuk als ik eraan denk. Kriebel, hè? Ja, vreselijke kriebel. Oh. Ik wil even, we gaan het even op een hoger niveau tillen. Die spullen die je allemaal in het zonnetje zet, Anne-Greet, zijn die nou vooral van nostalgische waarde? Of zeg je, ze vertellen ons ook nog iets anders? Nou, wat ik net al zei. Ja, daarom ook, hè, daar gaan we nog even op door. Is ook bijvoorbeeld iets als het petroleumstelletje, waar vlees, he, oma's sudderlapjes. Nou, dat is nostalgie, hè, van nog denken aan die heerlijke sudderlapjes van oma. Maar voor mij staat het ook voor de tijd dat mensen die weinig geld hadden goedkoop vlees kochten en dan met heel veel tijd en geduld daar iets lekkers van maakten. En nu hebben we weinig tijd en veel geld. Dus die sudderlapjes, ja, dat hoeft niet meer. En nou, het is nu eigenlijk hip, hè, de verhipping. Ja. Hè, dan ga je weer slow cooking. Ga je net als oma op dat petroleumstelletje. Maar is dan de boodschap dat we aandacht moeten leren te hebben weer? Ik heb geen boodschap. Ik zeg, het is de gesprekstof over de tijd van toen. En ik vind het leuke dat al die verhalen die ik vertel bij mensen dingen naar boven halen waaraan ze, zoals onze premier dat zo mooi zegt, geen actieve herinnering hebben. Maar dan opeens, door dat gootsteenbakje, komt het theezeefje, komt er van alles naar boven. Als ik met mannen praat over landjepik, hè, dan gaat ze opeens aan hutten bouwen denken en weet ik het wat allemaal. Dus ik vind het ontzettend leuk. Het is vooral gesprekstof. En af en toe zie je ook een maatschappelijke ontwikkeling. Ja, Anne-Greet, bedankt. Gouden Jaren, de Schurkelen, de 2022, prachtig uitgegeven, ligt in de boekhandel en is uitgave van Atlas Contact. Ja, en dit was OVT voor deze week. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De NPO Radio 1 Podcastweek.